شريك له أحدا أحدا صمدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خطيب الناس إذا أنصتوا قائدهم إذا وفدوا شافعهم إذا حبسوا مبشرهم إذا أيسوا صاحب لواء الحمد يوم القيامة آخذ مفاتيح الجنة يوم القيامة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، دنیا کا سب سے محتاج، دنیا کا سب سے عاجز اور فقیر وہ انسان ہے. سب سے ضعیف مخلوق، سب سے عاجز مخلوق، سب سے محتاج مخلوق انسان ہے. پھر جو جتنا مالدار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ محتاج اور عاجز اور کمزور ہو جاتا ہے. اور اللہ سب سے غنی ہے، سب سے زیادہ وہ طاقتور ہے، بے نیاز، نرادھار، سمد، احد، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. جو سب سے زیادہ محتاج ہو، جب تک وہ اس ذات سے تعلق نہیں جوڑے گا جو سب سے زیادہ غنی ہے، جو ہر وقت ضرورتوں کا محتاج ہو، جب تک وہ اس اللہ سے تعلق نہیں جوڑے گا جو ہر ضرورت سے پاک ہے، ہر ضرورت سے بے نیاز ہے، جو قدم قدم پہ محتاج ہو، جب تک وہ اس اللہ سے نہیں جڑے گا جو ہر آن، ہر پل، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر قدم محتاجگی سے پاک ہے، جب تک میں اور آپ اللہ سے نہیں جڑتے، میرے بھائیو، نہ ہمارا یہ جہان بنے گا نہ وہ جہان بنے گا. ہم اپنے جیسے محتاجوں سے تعلق بنانے میں اپنی حفاظت سمجھے، اپنے میں سے جو بادشاہ بنے ان کے سائے تلے بیٹھنے میں ہم اپنی حفاظت سمجھے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی دکانوں کو رازق سمجھا، اپنے ہاتھوں سے جس زمین کا سینہ چیر کے ہل چلایا، بیج ڈالا، اس زمین کو اپنا روزی داتا سمجھا، زمین نہ ہوتی تو کہاں سے کھاتا، دکان نہ ہوتی تو کہاں سے کھاتا، نوکری نہ ہوتی تو کہاں سے کھاتا. اپنے جیسے کمزوروں کے ہم محتاج بنے، حاجت مند بنے. میرے بھائیو، یہ طے شدہ ہے، یہ بات پتھر کی لکیر ہے. پتھر کی لکیر تو کبھی نہ کبھی مٹ جاتی ہے، اور یہ بات اٹل بے بدل ہے کہ اللہ کو کھو دینے کے بعد کبھی کسی کو منزل نہ ملی اور کبھی کوئی مراد کو نہ پہنچا، اور اللہ کو پا لینے کے بعد کبھی کوئی نامراد نہ ہوا، کبھی کوئی منزل سے نہ بھٹکا، کبھی کوئی عاجز نہ ہوا، کبھی کوئی لاچار نہ ہوا۔ اللہ کا مل جانا، سب کچھ مل جانا ہے، اور اللہ کا کھو جانا، سب کچھ چھن جانا، کھو جانا ہے۔ جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ یبنا آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں آ، فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، تو نے مجھے پایا تو تو نے سب کچھ پایا، وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تو نے سب کچھ کھو دیا، وَأَنَا خَيْرٌ لَّكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، میرے جیسا تو کوئی دیکھے گا نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ، اللہ جیسا کوئی نہ دیکھو گے نہ پاؤ گے۔ ہم غریب ہیں، ہمیں مالداروں کا سایہ چاہیے، تو کیوں نہ ہم اس مال والے کے سائے میں آئیں جس کے خزانے یوں ہیں، لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے اللہ کے، کیوں نہ اس بادشاہ کی خوشامد کریں، ہم ان افسروں کی خوشامد کریں جو ہماری طرف پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، جو ہماری طرح مر جاتے ہیں، سوتے ہیں، جو ہماری طرح عاجز ہیں، محتاج ہیں، اس کی خوشامد نہ کریں۔ جو کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین بھی تیرے اللہ کی، آسمان بھی تیرے اللہ کا، جو اس کے اندر ہے وہ بھی تیرے اللہ کا۔ ان بادشاہوں کے پیچھے دوڑیں جو کل کو حکومت بھی چھوڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، بھلا دیے جاتے ہیں، اس اللہ کی کیوں نہ غلامی میں، اس کا کیوں نہ دم بھریں جو دعویٰ کرتا ہے لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ اللہ کا، وما فی الارض، زمینوں میں جو کچھ اللہ کا، وما بینہما، زمین آسمان کے خلا میں جو کچھ اللہ کا، وما تحت الثرا، تحت الثرا زمین کی تہ میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، رب المشرق، مشرق میں جو کچھ ہے اللہ کا، والمغرب، مغرب میں جو کچھ ہے اللہ کا، اینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر دیکھو ادھر اللہ کی بادشاہی ہے، شمال میں ہے تو سب کچھ اللہ کا، جنوب میں ہے تو سب کچھ اللہ کا، زمین پر قبضہ ہے تو میرے اللہ کا، آسمانوں پہ شہنشاہی ہے تو اللہ کی، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سارے آسمان زمینوں کو گھیرے میں لے لیا، ثم استوى على العرش، اس کا عرش کرسی پر بھی چھا گیا اور وہ عرش کے اوپر بھی بلند و بالا ہے، نہیں سمجھ میں آ سکتا، نہ تخیل تصور میں سما سکتا ہے وہ کس انداز میں ہے، کس شکل میں ہے، کس روپ میں ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ ہے اللہ، اللہ ہے پہل سے پاک، اللہ ہے ابتدا سے پاک، اللہ ہے انتہا سے پاک، وہ اللہ ہے بیوی بچوں سے پاک، وہ اللہ ہے سنگی ساتھی سے پاک، وہ اللہ ہے وزیر مشیر مددگار سے پاک، وہ اللہ ہے مکان زمان سے پاک، وہ اللہ ہے لحیاوی ہے مکان، مکان میں آتا نہیں، وہ اللہ ہے لا یشتمل علیہ زمان، وہ زمانے میں آتا نہیں، وہ اللہ ہے جو مشرق کا پابند نہیں، وہ اللہ ہے جو مغرب کا پابند نہیں، وہ اللہ ہے جو شمال و جنوب کا پابند نہیں، وہ اللہ ہے جو زمین آسمان عرشوں کا پابند نہیں۔ عرش میرے اللہ کی ضرورت نہیں، کرسی میرے اللہ کی محتاجی نہیں، سات آسمان میرے اللہ کی حاجت نہیں، سات زمینوں کو میرے اللہ کی ضرورت، میرے اللہ کو ضرورت نہیں، فرشتوں ملائکہ جبریل میکائیل کی اللہ کو ضرورت نہیں، آدم نوح ابراہیم انبیاء کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، قرآن تورات انجیل زبور کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، جنت اور دوزخ سے بے نیاز اللہ، زمین آسمان سے بے نیاز اللہ، پانی ہوا سے بے نیاز اللہ، سونا چاندی مٹی سے بے نیاز اللہ، کھانے سے بے نیاز اللہ، پینے سے بے نیاز اللہ، لا تاخذہ سنہ، اونگنے سے پاک اللہ، ولا نوم سونے سے پاک اللہ، ولا یعودہ حفظہما تھکنے سے پاک اللہ، ما مسنا من لغوب ذرہ برابر بھی تھکاوٹ آئے اس سے پاک اللہ، اس سے پاک اللہ، لم یلد ولم یولد اوپر باپ دادا کوئی نہیں، نیچے بیٹا پوتا کوئی نہیں، متخذ صاحبہ ولا ولد دائیں بائیں بیوی سالی سالہ کوئی نہیں، ساس سسر کوئی نہیں، للہ میراث السماوات والارض زمین آسمان اس کی وراثت ہے، کسی سے نہیں لیا، کسی سے چھینا نہیں، کسی سے لیا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، سنگی و ساتھی نہیں، مشورہ دینے والا نہیں، پہرے دار نہیں، ہم حافظ نہیں، نگہبان نہیں، اس کا چارپائی کوئی نہیں، اس کی کرسی کوئی نہیں جس پر ایسے وہ نیم دراز ہوتا ہو، وہ کھانے کے لیے محتاج کوئی نہیں، سونے کے لیے محتاج کوئی نہیں، موت دینے کے لیے ملک الموت کا محتاج نہیں، زندگی دینے کے لیے روح کا محتاج نہیں، کائنات کو چمکانے کے لیے سورج کا محتاج نہیں، رات کو لانے کے لیے رات کے اندھیروں کا محتاج کوئی نہیں، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون جو چاہتا ہے کر کے دکھاتا ہے، فرعون کی طاقت چلی موسیٰ کو علیہ السلام کو قتل کرو، اللہ کی تدبیر چلی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پالو، اللہ نے فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، بتا کے دکھایا، منہ سے کہلوایا یہی بچہ مجھے قتل کرے گا، پھر بھی فرعون کو فرعون کی طاقت نہ ہوئی کہ وہ ان پہ ہاتھ اٹھا سکتا، یفعل ما یشاء جو چاہے کرے، یغفر لمن یشاء جس کو چاہے معاف کرے، جو چاہے کر کے دکھا دے، پاک بندی مریم انسان نے دیکھا نہیں، غیر محرم نے چھوا نہیں، نہانے کو گئی ہیں، فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، وہ کہتی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، کون ہو، ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک انسان نہیں ہوں، انسانی شکل میں جبریل ہوں، تم آئے ہو میرے پاس، لأهب لك غلاما زكيا تیرا اللہ تجھے بیٹا دے گا، قالت انا يكون لي غلام تمہارا دماغ خراب ہے جبرائیل، کیا کہہ رہے ہو مجھے بیٹا ہو سکتا ہے، لم يمسسني بشر میری تو شادی نہیں، میرا تو نکاح نہیں، ولم اكو بغیا میں آوارہ عورت نہیں، میں بازاری عورت نہیں کہ عزت کو سرے بازار بیچ دوں، عصمت کو چند کوڑیوں پہ میں نیلام کر دوں، میں وہ عورت نہیں ہوں، تو بیٹے ہونے کے دو راستے، حلال وہ کیا نہیں، حرام وہ میں کر نہیں سکتی، تو انا یکون لی غلام بھلا مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، قال کذلک جبریل بولے ابھی ہو جائے گا، قال ربک ہو علی حین تیرا رب کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا یہ بات طے ہو چکی ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ دنیا کے ذہنوں پر عقلوں پر اپنی قدرت کا ہتھوڑا مار کے یہ بتانا چاہتا ہے، او دو اور دو چار کے ضرب تقسیم کے ہندسوں میں گم ہونے والے انسانوں، تمہارا رب کسی سبب کا محتاج نہیں، کسی مورت اور صورت کا محتاج نہیں، کسی شکل کا محتاج نہیں، موسم کا پابند نہیں، دانے اور بیج کا پابند نہیں، مرد عورت کے ملنے کا پابند نہیں، جبریل آگے بڑھے وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی، وہ آگے بڑھے کہ ڈرو نہیں، اس کو یہاں سے پکڑا، حضرت امہ مریم کو یہاں سے پکڑا، جسم کو نہیں چھوا، ہاتھ نہیں لگایا، آستین کو دو انگلیوں سے پکڑا، انگوٹھے اور انگلی سے یوں پکڑا، پھونک ماری یہاں، ہے کوئی لاؤ بھائی، کوئی زولوجی کا ماہر ڈاکٹر لاؤ، کوئی جینیٹک سائنس کا ماہر ڈاکٹر لاؤ جو پھونک اور نطفے میں کوئی جوڑ دکھا سکے، کوئی جالی نوس کو قبر سے زندہ کر کے لاؤ، کوئی سقراط و بقراط لاؤ، کوئی دنیا کے ماہرین بلاؤ کہ کیا ہوا، پھونک تو پڑی آستین میں، نطفہ نہیں ٹھہرا، 9 مہینے کا بچہ فوراً پیٹ میں تیار ہو گیا، فحملت پھونک پڑی، فحملت لفظ فا، لفظ فا یہ بتاتا ہے کہ فوراً حمل ہوا، فانطبقت به مكانا قصيا. پھر لفظ فا یہ بتاتا ہے کہ اسی وقت وہ دوڑی. فاجا اہل مخاض پھر لفظ فا ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ اسی وقت درد زے ہوا. الى جذع النخلہ فا حملت فا فانتبذت فا اجا اہل مخاض فا فا فا. یہ لفظ فا اور فا اور فا یہ بتا رہا ہے کہ ادھر پھونک پڑی, ادھر حمل ہوا, ادھر دوڑی, ادھر درد ہوا, ادھر ٹیک لگائی کھجور کے تنے کے ساتھ, اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا. فعال لما يريد يفعل ما يشاء يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مر گئی ہے کاش میں پہلے مر جاتی, میرا مرنا خلقت بھول جاتی, کس منہ سے شہر جاؤں. پھر جبریل آئے, جاؤ لوگوں سے کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. بچے سے بات کر لو, میرا روزہ ہے, میں نے آج بات نہیں کرنی. فاتت به قومها تحمله بچہ گود میں آئی شہر میں, پڑی پکار, مچا شور, ہوئی دہائی, مجمع اکٹھا ہوا. یا مریم لقد جیت شیئا فریا, مریم کیا منہ کالا کر کے آ رہی ہو. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا, نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا خاندان ایسا, یہ تو نے کیا کیا. فاشارت الی, ہونٹوں پہ انگلی رکھی, پھر یوں کیا کہ ادھر میرا روزہ, یوں یہ اشارہ ہوتا تھا میرا روزہ, ادھر بات کرو, ادھر بات کرو. بنی اسرائیل کو روزہ سچ بولنے سے بھی ٹوٹ جائے, اور اس امت کو روزہ جھوٹ بولنے پر بھی نہ ٹوٹے. کیا مہربانی ہے اللہ کی اس امت پر, کیا مہربانی ہے اللہ کی اس امت پر. تو آگے وہ بولے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, بچے سے کون بات کر سکتا ہے, کیا کہہ رہی ہو. ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کی آواز اس سپیکر سے بھی بلند ہو گئی, سارے شہر میں گونج اٹھی. معصوم بچہ آنکھیں بند ہیں اور اس کی آواز بلند ہوئی, سارا فلسطین ہل رہا ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر گونجی, میں اللہ کا بندہ, میں کتاب والا, میں نماز والا, میں روزے والا, میں ماں کی خدمت والا, زکات والا, ماں کی خدمت والا, میں بدبخت نہیں, میں جابر نہیں, میں ظالم نہیں, میں سلامتی والا جس دن پیدا ہوا, میں سلامتی والا جس دن مروں گا, میں سلامتی والا جس دن اٹھایا جاؤں گا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ نے بتایا زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, انسان اللہ کے, جنات اللہ کے, ہوائیں اللہ کی, بادل اللہ کے, بارش اللہ کی, برق اللہ کی, کوندنا بجلیوں کا اللہ کا, بھاپ اللہ کی, قطرے اللہ کے, اولے اللہ کے, برف گرتی اللہ کی, سرب فلک چوٹیاں اللہ کی, پھیلے ہوئے میدان اللہ کے, موجیں مارتے سمندر اللہ کے, رواں دواں دریا اللہ کے, جھرنوں سے جھر جھر کرتا ہوا پانی وہ اللہ تعالیٰ کا, اور تیرنے والی مچھلیاں وہ اللہ کی, بل کھانے والے سانپ وہ اللہ کے, بلندیوں پہ اڑنے والا, جھپٹنے والا عقاب وہ اللہ کا. کوئی ہے میرے اللہ کے سوا جو عقاب کو جھپٹ سکھا دے اور پلٹ سکھا دے اور حملہ سکھا دے, کوئی ہے میرے اللہ کے سوا جو سانپ کو بل کھانا سکھا دے, زہر بنانا سکھا دے. سانپ جب یوں حملہ کرتا ہے تو اس کے حملے کی رفتار 90 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے, 90 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ایک جانور, ایک کیڑے کو کون ہے جو حملہ کرنا سکھا رہا, زہر بنانا سکھا رہا, کون ہے جو کوئل کو خوبصورت آواز دے رہا. ہے کوئی اللہ کے سوا جو بلبل کو نغمہ سکھا دے, ہے کوئی اللہ کے سوا جو مور کو ناچ سکھا دے, ہے کوئی اللہ کے سوا جو مچھلیوں کو تیرنا سکھا دے, ہے کوئی اللہ کے سوا جو پھولوں کو مہک دے دے، ہے کوئی اللہ کے سوا جو گلاب کو سرخ جوڑا پہنا دے، ہے کوئی اللہ کے سوا جو چمبیلی کو سفید ململ کا کرتا پہنا دے، ہے کوئی اللہ کے سوا جو چمبیلی اور گلاب کی پھول کو جدا کر کے دکھا دے، ہے کوئی میرے اللہ کے سوا جو لکڑی سے آم نکال کے دکھائے، ہے کوئی میرے اللہ کے سوا جو آم کو میٹھا کر کے دکھائے، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سرگودے کا کلو پیدا کر کے دکھائے، وہ میرے پاس بھی کلو ہیں، وہ ایسے میٹھے کیوں نہیں ہیں، یہ سرگودے والوں کے میٹھے کیوں ہیں؟ میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کا اپنا انداز ہے، جہاں چاہے مٹھاس دے دے، جہاں چاہے کھٹاس دے دے، لاؤ لاؤ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ عاجز، یہ حقیر، یہ فقیر، یہ بے حیثیت، یہ نطفے سے بنے ہوئے، وہ اپنے رب کو للکارتے ہیں، انہیں شرم نہ آئی نماز چھوڑتے ہوئے، انہیں شرم نہ آئی روزہ چھوڑتے ہوئے، انہیں شرم نہ آئی ماں کے سامنے غراتے ہوئے، انہیں شرم نہ آئی باپ کا گریبان پکڑتے ہوئے، انہیں شرم نہ آئی گانے سنتے ہوئے اور ناچتے ہوئے، انہیں شرم نہ آئی زنا کے اڈے چلاتے ہوئے، انہیں شرم نہ آئی جوئے کے بازار گرم کرتے ہوئے، یہ بھول گئے کہ عرش پر بھی ایک اللہ ہے، الہ ہے، عرشوں پر ایک اللہ ہے جس کا نام ملک ہے وہ اللہ ہے، جس کا نام قدوس وہ اللہ ملک، وہ اللہ قدوس، وہ اللہ سلام، وہ اللہ مومن، وہ اللہ مہیمن، وہ اللہ عزیز، وہ اللہ جبار، وہ اللہ متکبر، وہ اللہ خالق، وہ اللہ باری، وہ اللہ مصور، وہ اللہ غفار، وہ اللہ قہار، وہ اللہ وہاب، وہ اللہ رزاق، وہ اللہ فتاح، وہ اللہ علیم، وہ اللہ قابض، وہ اللہ باسط، وہ اللہ حافظ، وہ اللہ رافع، وہ اللہ معز، وہ اللہ مذل، وہ اللہ سمیع، وہ اللہ بصیر، وہ اللہ حکم، وہ اللہ عدل، وہ اللہ لطیف، وہ اللہ خبیر، وہ اللہ حلیم، وہ اللہ عظیم، وہ اللہ غفور، وہ اللہ شکور، وہ اللہ علی، وہ اللہ کبیر، وہ اللہ حسیب، وہ اللہ جلیل، وہ اللہ کریم، وہ اللہ مجیب، وہ اللہ واسع، وہ اللہ مجید، وہ اللہ باعث، وہ اللہ شہید، وہ اللہ حق، وہ اللہ وکیل، وہ اللہ قوی، وہ اللہ متین، وہ اللہ ولی، وہ اللہ حمید، وہ اللہ محسی، وہ اللہ مبدی، وہ اللہ معید، وہ اللہ محی، وہ اللہ ممید، وہ اللہ حی، وہ اللہ قیوم، وہ اللہ واجد ماجد، وہ اللہ واحد احد، وہ اللہ احد صمد قادر مقتدر، وہ اللہ مقدم مؤخر، وہ اللہ اول و آخر، وہ اللہ ظاہر و باطن، وہ اللہ والی متعال، وہ اللہ بر تواب، وہ اللہ منتقم، وہ اللہ عفو، وہ اللہ رؤوف، وہ اللہ مالک الملک، وہ اللہ ذو الجلال والاکرام، وہ اللہ مقسط و جامع، وہ اللہ غنی و مغنی، وہ اللہ مانع و دار، وہ اللہ نافع نور، وہ اللہ ہادی بدیع، وہ اللہ باقی وارث، وہ اللہ رشید الصبور جل جلالہ، یہ اللہ ہے۔ میرے بھائیو، احباب جمع ہیں میر حال دل کے لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، اتنا بڑا اہل ایمان کا مجمع، آ جاؤ آج اللہ سے صلح کر لیں، آج اللہ سے کے دربار میں توبہ کر لیں، یہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جو مانے نہیں، یہ دنیا کا حکمران نہیں ہے جو ناک سے لکیریں پہلے کھچوائے پھر معاف کرے، یہ دنیا کا جابر نہیں ہے جو بے عزتی کر کے پھر معاف کرے، یہ دنیا کا بخیل بادشاہ نہیں ہے جو تاوان ڈال کے پھر معاف کرے، یہ وہ بادشاہ ہے، یہ وہ مالک الملک ہے جو توبہ کے لیے منتظر ہے، میرے بندے کب آئیں گے مجھے منائیں گے تو میں فوراً مان جاؤں گا، جب وہ توبہ کریں گے میں ان کی توبہ فوراً قبول کر لوں گا، میں نخرے نہیں کروں گا، شرطیں نہیں لگاؤں گا، بس ان کے آنے کی دیر ہے، میری طرف سے دیر نہیں ہے، کیوں نہ میرے بھائی ہو، اور اتنا بڑا مجمع، 98% خوبصورت نوجوان بیٹھے ہیں، سب کالے بال نظر آ رہے ہیں، یہ نرسری آئی بیٹھی ہے، نرسری اگر لہک اٹھے مہک اٹھے تو مالی باغ باغ ہو جاتا ہے، آج میرا بھی خون بڑھ رہا ہے، میں اپنی نرسری کو مہکتے دیکھ رہا ہوں، چمکتے دیکھ رہا ہوں، پھول کلیوں کی آس ہے، اب باد بہار کی امید لگ گئی ہے، باد نسیم کی امید لگ گئی ہے، اگر عرشوں پر اللہ زندہ ہے اور موجود ہے تو کفر کتنے ہی روپ بدل لے اللہ ہدایت کو زندہ کر کے رہے گا. ہم اس کی منت کر رہے ہیں ہمیں دکھا دے, ہم اس منت میں لگے ہیں کہ ان آنکھوں نے خزاں دیکھی ہے اور بڑا لمبا عرصہ دیکھی ہے, اجڑا باغ دیکھا ہے, آج تک بہار دیکھی نہیں, اجڑے چمن کے مالی کا دکھڑا ہی اور ہوتا ہے, اس کی فریادیں ہی اور ہوتی ہیں. جس کی فصل کو آگ لگ جائے, جس زمیندار کا کنو نہ پھلے, وہ تو سارا سال گوڈیاں کرتا رہا, کھادیں دیتا رہا, سپرے کرتا رہا, خشک لکڑیاں کاٹتا رہا اور پانی لگاتا رہا, اور جب موسم آیا ایک ہوا چلی سارے پھول گر گئے, ایک دانہ نہ لگا, تو وہ اس کا رونا, اس کے رونے کے لیے کون ترجمان بنے گا, اس کے اندر کے غم کی کون سی زباں ہیں جو ترجمہ بنے گی. آج میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا باغ بھی اجڑا پڑا ہے, نماز کے پودے ویران ہیں, ڈالیوں سے خالی خالی پیرہن پیرہن گئے, برگوبار گئے. آج روزے کا درخت خشک ہو چکا ہے, آج تقوی کا درخت خشک ہو چکا ہے, آج حیا کے پھول کھلنا بھول گئے ہیں, آج سخاوت کے پھول آج کھلنا بھول گئے ہیں, آج محبتوں کے پھول ختم ہیں, نفرتوں کے کانٹے ہیں اور نفرتوں کے انگارے ہیں, اور ادب نفرتوں کی آگ ہے, اور مال کی غلامی ہے, اور کرسی کی پوجا ہے, اور حکومت کی پرستش ہے, اور سونے چاندی کے سامنے سر جھکویں. میرے بھائیو آ جاؤ, آج اپنے اللہ کو منا لیں, آج اس جتنے آپ ہو اس سے کروڑوں گنا زیادہ آج فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اللہ پاک بھی اپنے رحمتوں کے در کھول کھول کر آپ کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے. کہ یہ مجمع گانے پہ جمع نہیں, یہ مجمع سیاسی جلسے پہ جمع نہیں, یہ مجمع زندہ باد مردہ باد پہ جمع نہیں, یہ مجمع کسی حکومت کے چکر میں جمع نہیں ہے, یہ سارا مجمع اپنے اللہ کے لیے جمع ہے اور اپنے رب کو منانے کے لیے جمع ہے. ادھر آپ توبہ کرو گے, ادھر رحمت کی ایسی بارش برسے گی کہ یہاں سرگودے سے لے کر آسٹریلیا تک اس کی ٹھنڈی ہوائیں چلیں, امریکہ تک اس کی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی, یورپ ایشیا تک چیونٹیوں دلوں میں اس رحمت کو محسوس کریں گی, سمندر کی مچھلیاں اس رحمت کو محسوس کریں گی, جنگل کے شیر تھاڑنے والے اور غرانے والے بھیڑیے اور چنگھاڑنے والے ہاتھی اور پھنکارنے والے سانپ وہ بھی اتنے بڑے مجمع کی توبہ پر جو اللہ کی رحمت اترے گی وہ اس کو محسوس کریں گے. سانپ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے, چونٹیاں دعا کریں گی, شیر ہاتھی دعا کریں گے, اور ہر ادنا اعلیٰ مخلوق آپ کے لیے دعا میں لگ جائے گی کہ اتنا بڑا مجمع اللہ کو منانے آ گیا. اور روٹھے ہوئے اولاد, بچھڑی ہوئی اولاد, بچھڑی ہوئی اولاد ماں باپ کے گھر آ جائے تو کوئی دیکھو دل چیر کے اس ماں کے دل کی کیا حالت ہے, دیکھو اس باپ کے سینے میں اتر کر کہ اندر کیا محبتوں کے طوفان ہیں, کیا بحر القاہل ہے محبت کا جو موج بن چکا ہے, جو طغیانی بن چکا ہے. بچھڑا ہوا بیٹا ملنے پر ماں باپ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا جتنا جتنا گناہگار کی توبہ پر میرا اللہ خوش ہوتا ہے. ارے وہ پکارتا ہے میرے بندے میں تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. زمین تھر تھراتی ہے, یا اللہ بہت زیادہ زنا ہو گیا, مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں. سمندر بکھرے ہوئے بکھرے ہوئے یا اجازت مانگتے ہیں, یا اللہ اجازت دے میں نکل آؤں, چڑ جاؤں, میں ڈبو دوں بہا دوں. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر کے ان کی گردنیں اڑا دیں, تیرا کھا کر تیرا کھا کر تجھے سجدہ نہ کریں, تیرا کھا کر تیری نہ مانے. جس رب کو کی نمازوں کو چھوڑا, جس رب کے روزوں کو چھوڑا, جس رب کی تسبیح کو چھوڑا, جس رب کے ذکر کو چھوڑا, جس رب کی شریعت کو چھوڑا, غصے تو وہ ہوتا غصے تو وہ ہوتا بھرپا تو وہ جواب میں کہتا ہے دعو عبدی انا اعلم بعبدی منکم، خاموش خاموش چپ رہو، تم کون ہو میرے بندے کے معاملے میں دخل دینے والے؟ ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بندہ ہے پکڑ لو، ان کان عبدی فمنی و الی عبدی، میرا بندہ ہے تو مجھے اور میرے بندے کو چھوڑ دو، میں سرگودے والوں کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی نہارن قبل تو، ان اتانی لیلن قبل تو، کسی رات میں تو توبہ کرے گا دیکھ کر، اور کبھی تو میٹھے پانی کا گلاس پی کر، اور کبھی تو ٹھنڈا دودھ پی کر، اسے خیال آئے گا میرا رب کتنا مہربان ہے، میں نافرمانی کرتا ہوں وہ میرے لیے جانور کے تھنوں سے دودھ نکالتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے بلے اگاتا ہے، ہواؤں کو ٹھنڈا کر کے چلاتا ہے، اور مجھے رہنے کو گچھت دیتا ہے، اور مجھے زندگی کے لیے ایک وجود دیتا ہے. جس دن اسے خیال آ گیا اور اس نے کہا یا اللہ میری توبہ، تو اگر اس دن اس کے گناہ آسمان کی چھت پر بھی لگے ہوئے ہوں گے تو میں اس کے ایک بول پر کہوں گا جا میرا بندہ میں نے معاف کر دیا. اے ماں کو منانے جاؤ منہ پھیر کے بیٹھ جاتی ہے، ابا کو منانے جاؤ وہ پہلے صلواتیں سناتا ہے، بھائیوں کو منانے جاؤ تو وہ کنڈائی نہیں کھولتے، بادشاہوں کو منانے کے لیے تو آج کل ایمان بیچنا پڑتا ہے. اور میرے بھائیو زمین آسمان کے بادشاہ کو منانے جا رہا، زمین آسمان کے بادشاہ کو منانے جا رہا تو پتہ نہیں کتنی منتیں کرتا، کتنی خوشامدیں کرتا، اور کتنا روتا دھوتا. پر میں قربان جاؤں اس مولا پہ، وہ یوں کہتا ہے کوئی میری نافرمان بندی، کوئی میرا نافرمان بندہ، جب وہ بوجھل قدموں سے، چھلکتی چھلکتی آنکھوں سے اور ٹوٹے دل سے جب وہ ایک قدم میری طرف بڑھ کے آتا ہے توبہ کے لیے، میں فوراً عرش سے نیچے آ جاتا ہوں اور آگے بڑھ کے اس استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. من تقرب الی تلقیته من بعید، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں عرشوں سے نیچے اتر آتا ہوں اور آگے باہیں پھیلا دیتا ہوں، آ جا تیرا انتظار تھا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹا، آ جا نہیں ہوتا، ارجعی کا مطلب لوٹا لوٹا لوٹ آنا کسے کہتے ہیں، کہیں سے گیا تھا وہاں سے ہٹ کے آیا، اس کو آنا نہیں کہتے، اس کو لوٹنا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا بندہ، میرا نیک بندہ، تو مجھ سے جدا ہو کے سرگودے گیا تھا، لوٹ آ، میں تیرے انتظار میں ہوں، میں تیرے انتظار میں ہوں. جگ بھر دے گناہوں سے، زمین کالی کر دے، ہوائیں بدبودار کر دے، چاند تاروں کی روشنی کو تو مدھم اور ماند کر دے، آسمان تک گناہوں کو پیک کر کے سارے خلا کو بھر دے، ایک دفعہ تو کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، کہ میں وہی معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہو. تو میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آج اللہ کے دربار میں توبہ کرو. زمین چلا رہی ہے، ہوائیں چیخ رہی ہیں، فضا پھٹ رہی ہے، فرشتے بھی نوحہ کنا ہیں، خود انسانیت رو رہی ہے، حیا رو رو کے بدحال ہو چکا ہے، پاک دامنی کی چادر تار تار ہے، تقدس کتابوں میں رہ گیا ہے، ماں باپ کی خدمت کے قصے کہانیاں بن گئیں، پرانے زمانے کے قصے بن گئے، سخاوت الفت معاف کرنا الفاظ رہ گئے، اور سوائے میرے بھائیو شیطانی ناچ کے کچھ باقی نہیں ہے. آؤ جو بچا کھچا ایمان ہے یہ لے کر اللہ کے دربار میں آ جائیں اور اسے کہہ دیں یا اللہ اب تو معاف کر، اب تو معاف کر دے. ارے میرے بھائیو ندامت کا نکلا ہوا ایک آنسو، ایک ایک ایک ایک لڑیاں نہیں، لڑیاں نہیں، جھڑیاں نہیں، ایک آنسو. جبریل بولے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل تو لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے، آنسوؤں کا کمپیوٹر اللہ کے اپنے پاس ہے. کیوں کیوں؟ کہ یا رسول اللہ ندامت کا ایک آنسو جب ٹپکتا ہے تو دوزخ کے سمندر کے سمندر اس کے سامنے بجھ جاتے ہیں. اور جو جھڑیاں لگا دے, جو برسات برپا کر دے, اس کو فرشتے کہاں سے نوٹ کریں, کہاں لکھیں, کہاں لکھیں. اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا, جس آنکھ میں اللہ کے خوف سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو تیر گیا, طبقہ نہیں, چھلکا نہیں, صرف آنکھ کے کٹورے کو تر کر گیا, وہی مر گیا, خشک ہو گیا, سو گیا, اس آنکھ پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. تو میرے بھائیو, زندگی جا رہی ہے, دن رات کی سواریاں تیزی سے ہمیں کاٹ رہی ہیں, دوری دھار کا خنجر ہے دن کا رات کا, جو مسلسل پے در پے وار کر رہا ہے, اور اس کا ہر وار بے خطا ہے, بے خطا ہے. کیا کہیں, میں مرتے مرتے بچا, نہیں نہیں نہیں نہیں, موت آئی نہیں تھی, بچتے بچتے ہم مر ہی جائیں گے, بچتے بچتے مر ہی جائیں گے. تو میرے بھائیو, اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں ہے, محبت بھری نظر پڑ رہی ہے, آ جاؤ آج اللہ کو منا لیں اور توبہ کر لیں اور اس کو اپنا بنا لیں. اللہ اوہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, اللہ کو اپنا بنا لو, سب کچھ آپ کا ہو گیا, وہ تمہارا ہوا تو سب کچھ ہمارا ہوا, وہ ہمارا نہ ہوا تو کچھ بھی ہمارا نہ ہوا. اور یہاں تو تعلق ٹوٹ جائے تو بناتے بناتے وقت لگتا ہے, اور ادھر ادھر ادھر میں نے توبہ کی اور ادھر تعلق جڑ گیا. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان بڑا نافرمان, شہر والوں نے اسے نکال دیا, شہر بدر کیا, وہ در سے بے در اور گھر سے بے گھر ہوا, اسباب زندگی ٹوٹ گئے, بھوک پیاس نے ڈیرے ڈالے, سنگی ساتھی پرائے ہوئے, نظریں لوگوں کی بدلی, اسباب زندگی ختم ہوئے, موت نے آ کر پرچھائی دکھائی, پریشان گھبرایا, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے میری مدد کرو, صدا بسہارا ثابت ہوئی, کوئی مدد کو نہ آیا. تو پھر آخری سہارا تو اللہ ہی ہے. پھر بڑی بے بسی سے اس نے آسمان پہ نظر ڈالی اور کہنے لگا, اے وہ رب, اے وہ رب, جو عذاب دینے سے زیادہ نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے گھٹ نہیں جاتا, اے وہ ذات جو عذاب دینے سے بڑھتا نہیں معاف کرنے سے گھٹتا نہیں, یا اللہ اگر تو ایسا ہے کہ معافی سے کم ہو جائے عذاب سے زیادہ ہو جائے پھر میں چپ ہوں, میری تو اف بھی نہ سنے گا, اور اگر تو رب وہ رب ہے تو اللہ وہ اللہ ہے جو معافی سے گھٹے نہیں عذاب سے بڑے نہیں, تو دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے, میرا کوئی نہیں رہا, میں تجھے پکارتا ہوں مجھے معاف کر دے, میں تیرے پاس آ رہا. ایک قانون سنو, موت پہ توبہ قبول کوئی نہیں, موت پہ توبہ قبول کوئی نہیں, توبہ سے پہلے ہے, باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرغر وليست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. قرآن بھی بتا دیا, حدیث بھی بتا دی, موت پہ توبہ قبول نہیں, پر قانون تو اللہ کا, اور جب چاہے جو چاہے کر دے. یہاں قانون لاگو ہونا چاہیے, موت نظر آ گئی ہے, اب توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے, پر اس کی سخاوت کہاں جائے, اس کی رحمت کہاں جائے, اس کی عطا کہاں جائے, اس کی بخشش کہاں جائے, اس کا دینا کہاں جائے. وہ مرا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے, جاؤ جاؤ اس کے کفن کا انتظام کرو, اس کے جنازے کا انتظام کرو, اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا وہ بھی بخشا جائے. سارا شہر بھاگا, اگر اتنا مختصر کام کر کے جنت ملے، آگے دیکھا تو وہی ارے موسیٰ یہ تو وہی ہے جسے ہم نے نکالا تھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام بولے یا اللہ تو کچھ کہے، تیرے بندے کچھ کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی تھا، یہ جیسے بتا رہے ہیں ایسا ہی تھا، لیکن جب میں نے اس کے موت کو طاری کیا تو اس نے یوں دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے یوں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا، بچہ جب ماں کو التجا بھری نظروں سے دیکھتا ہے، ماں کے کلیجے پارا پارا ہو جاتے ہیں، ماں کے کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ ان ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے، ان ماؤں سے اربوں کھربوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ موسیٰ جب اس نے مجھے دیکھا بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جسے سب چھوڑ جائیں میں بھی اسے چھوڑ جاؤں، میری عزت کی قسم، میری عزت کی قسم، اگر وہ اس وقت یوں کہتا یا اللہ سارا جگ معاف کر دے تو میں اس کے طفیل سب کو معاف کر دیتا، وہ تو بس اپنی بخشش مانگ بیٹھا۔ او میرے بھائیو، او ایسے کریم اللہ سے بغاوت نہ کرو، ایسے سخی اللہ سے بغاوت نہ کرو، آ جاؤ ہم اس پہ قربان ہونا سیکھ لیں۔ تو ہماری قربانی کربلا والی نہیں ہے، ہماری قربانی جھوٹ چھوڑنا، حرام چھوڑنا، نافرمانی چھوڑنا، آوارگی چھوڑنا، گناہ چھوڑنا ہمارے لیے سب سے بڑی قربانی ہے آج کی۔ ہم وہ نہیں ہیں جن کے سر نیزوں پہ چڑھ جائیں، ہم وہ نہیں ہیں جن کی اولاد کے آنکھوں کے سامنے تیر جگر کے پار ہو جائیں اور پھر بھی وہ مطمئن مسکراتے نظر آئیں۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اے بڑے کمزور درجے کے مسلمان ہیں، دیکھتے نہیں ہو ماں بچے کو چلاتی ہے، جو ہی لڑ کھڑانے لگتا ہے لپک کے اسے گود میں لے لیتی ہے۔ ہم ایمان کے لحاظ سے بچے ہیں، آ جاؤ بھائیو، آج پکی توبہ کریں اور یہ عہد کریں کہ یا اللہ بس لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضا والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب۔ یا اللہ بس تو راضی ہو جا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تو راضی ہو جا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، چاہے سر کٹے، چاہے دھڑ جلے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، چاہے میری راہ ہواؤں میں اڑ جائے، تو میری راہ کا ذرہ ذرہ بھی یاد، تیرے ہی یاد میں گیت گائے گا، تیرے ہی گن گائے گا، تیرے ہی سامنے سجدہ کرے گا، تجھے ہی رب رب پکارے گا۔ میرے بھائیوں، آؤ اس لا الہ الا اللہ کے عہد کی تجدید کریں۔ ہم بکے ہوئے ہیں، ہم بازار کی بھیڑ بکری نہیں ہے کہ جنہیں جب چاہے جس مول پہ فروخت کر لیا جائے اور بیچ دیا جائے۔ ہم غلہ منڈی کی جنس نہیں ہے کہ جس بھاؤ پہ ان کو تول دیا جائے اور جس بورے اور بوری میں انہیں ٹھونس دیا جائے اور جس منڈی میں چاہے انہیں بیچ دیا جائے اور جس ٹرالے اور ٹرک پر انہیں چڑھا دیا جائے۔ نہیں نہیں، حضرت علی کا فرمان تھا، ہم پہاڑ ہیں، ہم سے ٹکرانے والی ہواؤں کو خود اپنا رخ بدلنا ہوگا، ہم سے ٹکرانے والی دریا کی موجوں کو خود اپنے دھاروں کو بدلنا ہوگا، ہم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے، ہم اللہ اس کے رسول کے غلام، اس پہ بکے ہوئے، کوئی شیطانی ہوا اور کوئی شیطانی موج ہمیں ہلا نہیں سکتی، ہلا نہیں سکتی، ہم ان لوگوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ ہمارے راہبر ہیں، یہ ہمارے مقتدا ہیں۔ آج کی دنیا میں نہ کوئی راہبر ہے نہ کوئی مقتدا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہیں جو جنت کے وارث کہلائے، جو جنت کے مالک بنے۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے کے قریب کیا، پھر ارشاد فرمایا، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ کسی کو نہیں سنائی یہ بشارت، کسی کو نہیں سنائی، یہ صرف علی کے نصیب میں آئی، علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ میں نے بشارت کے الفاظ محاورہ بتایا ہے، ویسے الفاظ یوں ہیں: عطا ہوگا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. تو سلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یا رسول اللہ میں راضی، میرا گھر پورا ہو گیا. جس کو اتنی بڑی بشارت ملی اس کی رات کی مناجات سنوں آپ کو. ارے کتنا بڑا مجمع ہے جو عشاء پڑے بغیر سو جاتا ہے، گانے سنتے ٹی وی دیکھتے سو جاتا ہے، اور یہ وہ ہیں جن کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، جن کے لیے جنت سجائی جا رہی ہے، جن کے لیے جنت کو شوق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت اللہ سے دعا کرتی ہے، یا اللہ مجھے علی عطا فرما، مجھے سلمان عطا کر دے، یا اللہ مجھے ابو ذر عطا کر دے. یہ وہ لوگ ہیں. تو یہ تو رات کو آرام سے سوتے، عشاء پڑھتے، فجر میں اٹھتے. آئے ہائے ذرا سنو کیا کہہ رہے ہیں اور کس وقت میں کہہ رہے ہیں. ان کے شاگرد زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں وَكَأَنِّي أَسْمَعُهُ الْآنَ، ان کی شہادت کے بعد بتا رہے ہیں، میرے سامنے وہ منظر کھلا ہوا ہے اور میرے کان علی کی فریاد سن رہے ہیں، اور اس کا تڑپنا اور اس کا مچلنا تو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. وقد ارخ اللیل سدولہ، جب رات اپنے پردے گرا چکی ہوتی تھی، وغارت نجوم ہو اور اس کے تارے تھک کے سو چکے ہوتے تھے. ایک آدمی کوفے کی لمبی راتوں میں سرد ہواؤں میں اکیلا مصلی پہ بیٹھا ہوا، دونوں ہاتھوں سے داڑھی کو پکڑا ہوا، ویسے تڑپ رہا ہوتا تھا جیسے سانپ ڈس گیا ہو، ویسے رو رہا ہوتا تھا جیسے غم کا مارا روتا ہو، اور بے قرار روح کی طرح، مصرف مصرف مصرف روح کی طرح وہ پکارتا تھا یا ربنا یا ربنا، او میرے رب او میرے رب او میرے رب. پھر وہ کہتا دنیا کو ارے یہ تشوق مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، میرے لیے بن سمر کے آئی ہے، ہی ہاتھ دور دور سے دور چلی جا، غری غیری کسی اور کو دھوکہ دے. بدت تو کی سلیحا، میں تجھے تین طلاق دے چکا ہوں، لا سبیل لی الی، تیری میری راہیں جدا ہو چکی ہیں، عمر کے قصیر تیری عمر مختصر، مجلس کے حقیر تیرا تخت، تیرے جلوے، تیری عزت، تیری حکومت، تیرا سونا، تیری چاندی، تیری وادی، تیرے کوہسار، تیرے مرغزار، سب بڑے حقیر ہیں، بے حیثیت ہیں، ذلیل ہیں. وہ خطروں کے یسیر، تیری خوشیاں چھوڑی، تیرے غم چھوڑے. ان الفاظ، ان کی صداؤں کو انہوں نے آواز میں، الفاظ میں بدلا. آہن آ آہن آ، یہ ان کی ہائے ہائے کا وہ ترجمہ کر رہے، اور ہائے ہائے کے بعد کیا کہہ رہے؟ من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق. میرے مولا سفر بڑا لمبا ہے، اکیلے طے کرنا ہے، اور میرے پاس سفر میں توشہ سرمایہ بہت تھوڑا ہے. یا اللہ میرا کیا بنے گا جس کا سب کچھ بن گیا. او میرے بھائیو، کبھی نبی کے گھر کے سامنے گھر تھوڑے عمل سے بھی بنا؟ نبی دو جہان کا سردار، نبی تھوڑے عمل سے بھی کبھی وہاں کوئی گھر بنا سکتا ہے؟ پھر وہ روز کہتے ہیں یا اللہ عمل تھوڑا، سفر لمبا، وحشت تنہائی، یا اللہ تیرے بغیر کام نہ بنے گا. جن کے کام بن گئے وہ یوں روتے چلے گئے اور اللہ پہ قربان ہو گئے، اللہ پہ فدا ہو گئے. میرے بھائی ہمیں تو پتہ کوئی نہیں کہ میرے اس بولنے پہ اللہ مجھے کچھ دے گا یا مجھے پکڑے گا. آپ کے اس سننے پر اللہ آپ کو کچھ دے گا یا اللہ الٹا حساب لے گا. لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے, حسن جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے, جو اتنی بڑی سرداریاں لے کر اور اتنی بڑی تسلیاں لے کر بھی خاک و خون میں لت پت ہو گئے, سب کچھ لگا دیا, سب کچھ لٹا دیا, سارا گھر آنکھوں کے سامنے قربان ہو گیا. امام زین العابدین ساری رات روتے تھے, سوتے نہیں تھے, ساری رات روتے تھے. تو ان کے خادم نے ایک دن کہا حضرت آپ کیوں ساری رات روتے؟ تو انہوں نے فرمایا یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا, وہ بھی اس کو واپس مل گیا تھا, اور 40 برس روتے روتے اس کی آنکھیں چلی گئی, میں نے تو اپنا سارا گھر اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے, میں کیسے سو جاؤں؟ ارے ایک یوسف کی جدائی نے نبی جیسی معصوم ہستی کو ایسا رلایا کہ آنکھیں چلی گئی, اور میرا تو سارا گھر میرے سامنے ذبح ہو گیا تھا, میں کیسے سو جاؤں, مجھے کیسے قرار آئے؟ بھائیو اللہ کو راضی کرنا اگر اس کے لیے اتنی بڑی بھی قربانی دینی پڑے تو یہ سستا سودا ہے, مہنگا نہیں ہے, سستا ہے. میں تو اتنا کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ چھوڑ دو, رشوت چھوڑ دو, ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دو, نظروں کی آوارگی چھوڑ دو, نکاح پہ آؤ زنا سے بچو, حلال پہ آؤ حرام سے بچو, قرآن سنو گانا نہ سنو. میں کب کہہ رہا ہوں نیزوں پہ سر لٹکا دو اپنے, ہم وہ ہے ہی نہیں, ہم وہ ہے ہی نہیں, وہ وہی تھے, وہ انہی کو سجتے تھے, قربانیوں کے سہرے انہی کے لیے تھے. جب عورتوں کا قافلہ اٹھایا گیا, رائے زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, سب کے سر کٹے پڑے, سب کے. معصوم عبداللہ 2 سال کا, حسین کا آخری بیٹا عبداللہ, جسے ابن المقفع ابن الموقد کے تیر نے جس کو گردن میں سوراخ کر دیا تھا, اور حسین کی گود میں وہ شہید ہوئے. اس وقت ہائے نکلی ہے, سارے اس میں آنسو نہیں بہا, دل ہی تو ہے نہ سنگ و گشت, کوئی پتھر تو نہیں بن گئے تھے, تو اس کے خون کو اپنے چلوؤں میں بھر لیا, اور ایسے اللہ کی طرف بلند کر دیا کہ اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں, لیکن میری اتنی فریاد ضرور ہے ان سے بدلہ تم نے خود لینا ہے. انہیں ویسے پیچھے مڑ کے دیکھا, لاشیں کٹے پڑے, سر گردن سے سر دھڑ سے جدا ہوئے پڑے سب کے سب. فیض زینب نے فرمایا اے وا محمد وا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء وهذا حسين بالعراء مزمل بالدماء مقطع الآباء ومحمدا ومحمدا بناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليها الرياح. اے ہمارے نانا آج آ کے دیکھ تیرے حسین نے سرخ جوڑا پہنو ہے, آج اس کی بارات جا سرخ جوڑا پہنا, اپنے خون کی پوشاک میں آج بڑا خوبصورت لگ رہا ہے, اس کے کٹے ہوئے اعضاء کائنات کو حسن بخش رہی, آج تیری اولاد پہ تلواریں جل گئی, ان کا قسم کوئی نہیں ہے, ہوائیں آ کر ان کو قسم دے رہی ہیں, ہوائیں آ کر ان کو قسم دے رہی ہیں. اور اتنی بڑی قربانی دی جا سکتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ہم جھوٹ نہ چھوڑیں, ہم نماز نہ پڑھیں, ہم روزہ نہ رکھیں, ہم ذکر نہ کریں, ہم صحیح نہ تولیں, ہماری قربانی ہے کہ آ. تو میرے بھائیو ایک دفعہ آج سچی توبہ کر لو, ایک دفعہ منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پتہ نہیں یہ گھڑے قبولیت کے ہو اور یہ آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو یہ اللہ کو پسند آ جائیں اور ہمیشہ کے لیے زندگی کی راہیں بدل جائیں اور بھٹکا ہوا راہی منزل پہ آ جائے اور پرفیش گھاٹیوں اور وادیوں سے نکل کر پرخار راستوں سے نکل کر صراط مستقیم پر زندگی آ جائے تو سمجھو منزل مل گئی، منزل مل گئی، ٹھکانے پر پہنچ گئے، مراد مل گئی اگر اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصود بنا لو، یہی تبلیغ میں سیکھا جا رہا ہے، اسی لیے گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے مجمع کو گھر سے نکال کر کوئی ہم نے میرے بھائیو، کوئی ہم نے میرے بھائیو، آپ کو تکلیف تو نہیں دینی، آپ کو مشقت میں تو نہیں ڈالنا، پر میں کیا کروں، یہ سرمایہ گھر بیٹھے ملتا نہیں، یہ اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کا، اللہ کے دربار تک رسائی، یہ نرم بستروں میں، پچلتے پنکھوں میں، ٹھنڈی چھاؤں میں، ٹھنڈے پانیوں میں، یہ میرے بھائیو بیوی کے پہلوؤں میں لیٹ کر، یہ دولت نہ ملی، نہ مل سکتی ہے، نہ ملے گی۔ ہم تبلیغی جماعت کی طرف نہیں بلا رہے، تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے، ہماری فریاد ہے کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے بن جاؤ۔ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، باپ سے زیادہ شفقتیں دینے والا، ہر پل، ہر آن، ہر سانس، ہر گھڑی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ایک ہی تو مطالبہ کیا ہے، میرا بندہ میری مان لے، وہ میرا بن جا۔ تو کون سا یہ سودا مفت میں ہے، کوئی سودا مفت میں تو نہیں کر رہا، کہ یہاں میری مان لے۔ ان سلم تلی تھی ما ارید، کفی تو کفی ما ترید، تو آج میری مان۔ بھائی توبہ کر لینا، سامنے ہو گئی نا، پکی ہو گئی، ہو گئی نا، پکی ہو گئی، ارے کہو ہو گئی۔ عرشوں پہ دھوم مچ چکی ہے، عرشوں پہ چراغاں ہو چکا ہے، اور مجھے نہیں پتا کون کون بیٹھا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا کون کون بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے میرے رب ذوال جلال کی قسم، مجھے میرے وحدہ لا شریک اللہ کی قسم، مجھے میرے اس رب کی قسم جو میری رگ رگ کا بادشاہ، مجھے میرے اس رب کی قسم جو دھرتی کا بادشاہ، جو آسمانی لوگوں آسمان کا بادشاہ، مجھے میرے اس رب کی قسم جو بحر و بر کا بلا شرکت غیر بادشاہ، وہ رب، وہ اللہ، وہ رب، وہ اللہ اس وقت آپ سب کا نام لے کر عرشوں پہ اعلان کر رہا ہے، فلاں فلاں کے بیٹے نے توبہ کی، اے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ آ جاؤ مسجدوں میں، آ جاؤ مسجد سے جی لگاؤ۔ ارے میرے بھائیو، مسلمان مسجد سے کٹ گیا تو ایسا ہے جیسے درخت پانی سے جدا ہو گیا، تو ایسا ہے جیسے جسم روح سے نکل گئی، تو یہ ایسا ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے میرے بھائیو سورج سے روشنی نکل گئی، یہ ایسا ہے میرے بھائیو جیسے پھولوں سے خوشبو نکل گئی۔ ہماری زندگی اللہ کے تعلق کے ساتھ آباد ہے، اور اللہ کو ڈھونڈنے اس کے گھر آؤ، اس کے گھر آؤ، مسجدیں بھر دو، مسجدوں کے کھوٹے بن جاؤ، چٹائی بن جاؤ۔ ارے اسمبلیوں کی دوڑ چھوڑو، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، بادشاہوں کے در نہ کھٹکھٹاؤ، وہ فقیر ہیں۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں، حکومت کو گالیاں نہ دو، وہ ہمارے بھائی ہیں، فوج ہو، پولیس ہو، سیاستدان ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، انہیں گالیاں نہ دو۔ اگر ہمدردی ہے ان کی ہدایت کی دعا کرو تاکہ وہ توبہ کریں، اگر وہ ظالم ہیں تو انتظار کرو، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ خود ظالم مظلوم کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، تخت بچھائے گا، پل سرات لائے گا، ترازو کو تل سے تلوائے گا، جنت کو مہکائے گا، دوزخ کو بھڑکائے گا، ہر ایک کی ایف آئی آر اس کے ہاتھ میں پکڑائے گا، پکڑ یہ تیری ایف آئی آر۔ وکیل صاحب، اوروں کی فائلیں اٹھانے والے، آج تیری اپنی فائل تیرے ہاتھ میں ہے۔ قاضی صاحب، اوروں کے فیصلے لکھنے والے، آج تو خود اپنا فیصلہ سننے کے لیے تیار ہو جا۔ گالیاں نہ دو، ہمارے بھائی ہیں، دعائیں کرو، ان کی ہدایت کی دعا کرو، ان کی ہدایت کی دعا کرو، اللہ کے سامنے رووو دھووو، اس رب کو منا لو، اس مہربان اللہ کو مناؤ، مسجد کی دوڑ لگاؤ، مسجدوں میں آ کے بیٹھو۔ ہم تو میرے بھائیو، ہماری اس امت کی تو بسم اللہ مسجد کے ساتھ ہوئی، مسجد کے زیر سایہ اس امت کی اللہ نے بنیاد رکھی، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام اور اما ہاجرہ اس چھوٹے سے گھر سے، اس چھوٹے سے خاندان سے بیت اللہ کی مسجد کے زیر سایہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھا گیا۔ ہم مسجد والے ہیں، ہم مسیتڑ ہیں، مسیتڑ، مسجد کی دوڑ لگاؤ، مسجدوں میں آ جاؤ، سر جھکا دو، چٹائیوں پہ سر رکھو، آنسوں سے زمین تر کرو، آسمان کی بارش سے زمین اتنی ٹھنڈی نہ ہوگی جیسے آپ کے ایک آنسوں کے زمین پر گر جانے سے زمین ٹھنڈی ہوگی، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ تحت سرا تک ٹھنڈی ہو جائے گی، اس کو آنسوں سے تر کرو۔ ان کے در و دیوار بے آباد ہیں، اذان کے بعد 10 منٹ مسجد آباد ہوتی ہے اور پھر بے آباد ہے، پھر وہ سائیں سائیں کرتی ہے، پھر اس کے ستون ٹکڑ ٹکڑ دیکھتے ہیں، ٹک ٹک لگے دیکھتے ہیں، کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے وہ ذکر کرنے والے، نماز پڑھنے والے، کہاں چلے گئے؟ میں اس لیے تو نہیں بنائی گئی تھی کہ مسافر کی طرح ہاتھ لگا کے واپس جائیں۔ آؤ بھائیو، مسجدوں کو وقت دو، مسجدوں میں بیٹھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے مشورے کرو۔ ضرورتیں ہاتھ سے مسجد میں لے آؤ، مسجد میں لے آؤ، اس کو سناؤ جس کو دیتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں، اس کو سناؤ جس کو سنتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں، اس کو سناؤ جس کو سنانے کے لیے کسی زبان، ترجمان، سفارشی کی ضرورت نہیں، نہ سفارشی کی ضرورت، نہ ترجمان کی ضرورت۔ پنجابی بولو سنے گا، اردو بولو سمجھے گا، عربی بولو سمجھے گا، فارسی بولو، ہندی بولو، افریقہ کے جنگلوں کی زبان بولو، بحر و بر کی زبان بولو، بولو بولو، میرا رب کہتا ہے بول، میں تم سب کی اکیلا اکیلا سنوں گا، بغیر ترجمان سنوں گا، بغیر ترجمان سنوں گا۔ آؤ بھائی، مسجدیں بھر دو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے گا۔ ہر حاجت یہاں لے کر آؤ، ہر ضرورت یہاں لے کر آؤ، ہر خواہش یہاں لے کر آؤ، ان کی دنیا انہیں دے دو، ان کی دنیا انہیں دے دو، انہیں تختوں سے کھیلنے دو، انہیں کرسیوں سے کھیلنے دو۔ کب تلک کیا موت کا وار خالی چلا جائے گا؟ ارے کب تلک کیا جنازے نہیں اٹھیں گے؟ ارے کب تلک کیا قبر نہیں کھودی جائے گی؟ ارے کب تلک کیا ہڈیاں چورا چورا نہ ہوں گی؟ کیا جنازے نہ اٹھیں گے؟ کیا نہیں اٹھے، روز نہیں اٹھ رہے؟ سکندر کی قبر دکھاؤ، دارا کی قبر دکھاؤ، ذوالقرنین کی قبر دکھاؤ، فاتح اعظم چنگیز خان کی قبر دکھاؤ، نیرو کی قبر دکھاؤ، رومن امپائر کے شاہاں کی قبر دکھاؤ، بنو امیہ کے شاہاں کی قبر دکھاؤ، بنو عباس کے شاہاں کی قبر دکھاؤ۔ کہاں کہاں کہاں تو کہر سہاس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھیرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گومی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، ناچنے والیاں نہ دیکھو، رونے والیوں کے نوحے سنو، گانے والوں ماں والیوں کے ناپاک آوارا تھرکتے بدن نہ دیکھو۔ میرے بھائیو، موسیقی سے زیادہ ایمان کو آگ لگانے والی کوئی چیز نہیں ہے، ایسے آگ لگتی ہے دل کی دنیا کو جیسے خشک گھاس میں آگ پڑے اور بھڑکتی چلی جائے، ایسے ناچ گانا موسیقی یہ دل کی دنیا کو یوں آگ لگا دیتا ہے۔ ارے میرے عزیزو، بس کرو، بس کرو، میں تو کہا کرتا ہوں جنید جمشید جیسے گانے والے توبہ کر گئے، اب تم سننے والے بھی توبہ کر لو۔ ارے جنید کی مجھ سے بڑی داڑھی ہے، مجھ سے بڑی اس کی پگڑی ہے، اور تم نے تو اسے گاتے اور ناچتے دیکھا ہوگا، اللہ کی قسم میں نے اسے رات میں روتے دیکھا ہے۔ اے ہے، میں کیا بتاؤں، وہ نوجوان ایسا رو رہا تھا کہ مجھے اس کے رونے نے رلا دیا، مجھے اس کے رونے نے رلا دیا، جیسے معصوم بچہ بے قرار ہو کے تڑپتا ہے، میں نے اسے مچلتے اور تڑپتے دیکھا۔ جو ایسے سٹیج کی دنیا کو آباد کرنے والے، ارے جب وہ توبہ کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں کیسٹیں توڑتے ہو؟ تم کیوں نہیں قرآن کے رسیا بنتے؟ ذرا انتظار تو کرو، وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کہے گا وہ بندے میرے کہاں ہیں، وہ میری بندیاں کہاں ہیں جو سرگودھے میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ جنت کے ڈھورو، آج اپنی ساز و آواز کے ساتھ ان کے کانوں میں رس گھول دو، یہ کیا یاد کریں گے موسیقی کیا ہوتی ہے؟ جنت کے ڈھور آواز بنی، جنت ساز بنے گی، یہ سر یہ ساز، یہ ساز یہ آواز، یہ ان کے نصیب ہوگا جن کے کان شیطانی گانوں سے پاک رہے، جن کے کان تبلے سارنگی کی آوازوں سے پاک رہے، جو اس سے بے نیاز رہے، جو قرآن سن کے روئے، جن کا نغمہ ان کے آنسو تھے، جن کا نغمہ ان کی ہسکیاں تھی، جن کا نغمہ ان کی فریادیں تھیں، جن کا نغمہ ان کا قرآن تھا۔ آج سنو سنو، آج حور آ رہی سنانے کو، جنت ساز بنی، حور آواز بنی، ساز آواز، یہ سر یہ ساز، ایسا سلام باندھے گا 70 برس یوں بیٹھ کے سنتے رہو گے، نہ پلک جھپک سکو گے، نہ پہلو بدل سکو گے۔ مجھے جنید نے بتایا ہمارا گانا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، لوگ سن رہے ہوں تو 10 منٹ تک لے جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں لے جاتے، کہیں انڈے نہ پڑنے شروع ہو جائے۔ آؤ، میں نے کہا تو بھی کیا بدھو ہے، شکر کر اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، جنت کا پہلا گانا 70 سال کا ہوگا۔ سن سن مس، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اس سے اچھا سنوں؟ کہ اس سے اچھا کیا ہے، تو ابھی سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا داود تعال ارقل ممبر، داود آؤ ممبر پہ بیٹھو، سنا۔ یہ وہ داود علیہ السلام ہیں، جب زبور پڑھتے تھے وہ پہاڑ بھی ہلتے تھے، پتھر ہلتے تھے۔ یا جبال اوبی معہ، جنگل کے جانور آ کر یوں بیٹھ کے سنتے تھے، انسانوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے۔ آج وہ آواز جنت کے حسن سے دوبالا ہو چکی ہے، جنت ساز بنے گی۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، سرخ یاقوت کے، سبز زمرد کے پر، نہ پیشاب نہ لیت، جہاں تیری نظر پڑے گی وہاں اس کے قدم کی ٹاپ پڑے گی۔ دوسرا بولا، یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے، جہاں تیری نظر پڑے گی وہاں اس کی قدم کی چاپ سنائی دے گی۔ تیسرا بولا، یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ سرگودے والا کوئی ہوتا تو کنو پوچھتا، یار کنو لا بجا سن جنت اس کے کوئی نہ۔ یا رسول اللہ کھجور ہے جنت میں؟ کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے، اس کا تنا سونے کا، اس کی ڈالیاں، اس کے پتے، اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں زمرد کی۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اس کا ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، 12 ہاتھ لمبا۔ تیسرے نے پوچھا، یا رسول اللہ، چوتھے نے، یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ صحرا؟ آپ نے فرمایا ہے، پر ریت کا نہیں، مشک اور یاقوت کا صحرا ہے۔ پانچواں بولا، یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے؟ موسیقی ہے؟ جہاں موسیقی پھیلے گی وہاں زنا ضرور پھیلے گا، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا تاکہ انسانیت پاک زندگی گزارے، شفاف زندگی گزارے۔ میرے عزیزوں، یورپ کے پیچھے نہ دوڑو، مغرب کے پیچھے نہ دوڑو، دوڑو۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، آپ مغرب کی تعظیم میں طلوع ہو سکتے ہیں؟ مغرب کے افق کو سورج جیسا چراغ جو ہی چھوتا ہے، سیاہ کالا ہو کر ڈوب کر پکارتا ہے، او مشرق والو مغرب میں نہ آنا، یہاں بڑے گہرے تاریک غار ہیں، یہاں میرے جیسا چراغ بھی گزریا، تم یہاں کون سی روشنیاں لینے آ رہے ہو؟ لوٹو لوٹو مشرق کی طرف جہاں سے سورج طلوع ہو کر اعلان کرتا ہے یہ ہے روشنیوں کی جگہ۔ صبح کی مسکراہٹ وہ مشرق کے افق پر آتی ہے، صبح کا سویرا وہ مشرق سے بیدار ہوتا ہے، صبح کی آمد آمد وہ مشرق سے آتی ہے۔ میرا نبی بھی مشرق میں آیا، میرا بیت اللہ بھی مشرق میں، میرا مدینہ بھی مشرق میں، میرا پہلا قبلہ بھی مشرق میں، اور میرا عرب بھی مشرق میں، اور داؤد نبی بھی مشرق میں، اور دانیال نبی بھی مشرق میں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام مشرق میں، نوح شعیب لوط صالح مشرق میں، یعقوب یوسف اور اسماعیل علیہ السلام سب مشرق میں، صالح اور ہود مشرق میں۔ اللہ نے مشرق کو سجایا نبیوں کے پاک وجود کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو کیوں جائیں، کس لیے جائیں؟ نہیں نہیں نہیں نہیں، ہم کوئی کٹی پتنگ ہیں، ہم کوئی کٹی پتنگ ہیں، ہم کوئی بے منزل ہیں، ہم کوئی بے نشان ہیں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمارا رہبر موجود، نبی و ہادی موجود۔ آؤ یا رسول اللہ، موسیقی ہے جنت میں؟ ہاں ہے ہے، اسی کو سنا رہا ہوں، اسی کو سنا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بولو میرے بندو کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا سنو۔ کہ اس سے اچھا کیا ہے؟ ابھی سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، یا حبیبی یا محمد تعال ارق المنبر، اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آجا منبر پہ بیٹھ، سنا میرے بندوں کو۔ جب اللہ کا محبوب اپنی شیریں زبان میں بولے گا تو ہم نہیں جنت بھی وجد میں آ جائے گی، پتا پتا جھوم رہا ہوگا۔ کتنی بڑی قیمت مل رہی ہے آج کے تبلے چھوڑنے کی، آج کی سارنگیوں کو توڑنے کی، کتنی بڑی قیمت اللہ لگا رہا ہے۔ بولو میرے بندو کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اس سے اچھا سنو، اب اس سے اچھا سنو۔ یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اس سے اچھا محمد کا رب ہے جو خود اب سنائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ ہائے پردے اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، رضوان پردے اٹھا دے، پردے اٹھا دے، 70,000 نور کے پردے اٹھیں گے، آنکھوں کی ٹک ٹکی لگ جائے گی، سانس رک جائیں گے، کائے جنت دم بخود ہو جائے گی۔ وقت پہلے تھما ہوا ہے پر اور تھم جائے گا، سناٹا چھا جائے گا، اور ایک دم پردے ہٹتے ہٹتے ہٹتے اللہ سامنے مسکراتا آئے گا۔ ہاں آج جو اللہ پہ قربان ہوئے، آج انہیں اللہ کے دیدار میں جو لذت آئے گی ہمیں نہیں آئے گی، آج جو ابراہیم لذت پائے گا وہ ہم نہیں پائیں گے، آج جو اللہ کے نام پہ مر مٹنے والے اور کٹ جانے والے، آج خبیب جو سولی پہ لٹکے، آج جو وہ نظارہ کریں گے آج وہ کوئی اور نہ کر سکے گا۔ آج اللہ کے نام پہ فدا ہونے والے، از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن، سر دادن و جان دادن نا دیدار و خیارے۔ اللہ تعالیٰ سنائے گا سنائے گا سنائے گا، اور ایسا سنائے گا، کیا سنائے گا؟ قرآن سنائے گا، قرآن سنائے گا، اور ایسا سنائے گا کہ جنت بھی بھول جائے گی، اپنا آپ بھی بھول جائے گا، اپنے آپ کو بھی بھلا دیں گے، نظریں اس کے دیدار میں محو، کان اس کی آواز میں مستغرق، وجود اس کی صحبت سے سرشار، سب بھول کے بس دیکھ رہے دیکھ رہے سن رہے دیکھ رہے سن رہے۔ یوسف علیہ السلام کو بنانے والا خود کتنا حسین ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا خود کتنا حسین ہوگا۔ اے میرے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا، پر میرے ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ابو بکر کہ بھاگ جا گئے, وہ دیدار خاص والا بن گیا. یہ تو دیدار عام کا یہ حال ہے, تو دیدار خاص کیا ہوگا؟ ان اللہ یتجلی للناس عامتن ولی ابی بکر خاصتن, سارے جہان کو جنت والوں کو دیدار عام ہوگا اور صدیق کو دیدار خاص ہوگا. سمجھوتا کرو بھائیو, اللہ تعالیٰ نے کہا نظریں جھکا, نکاح کا پابند بن, فحاشی پہ مت جا, غلط راستوں پہ مت جا. کیوں؟ کہ میں تیرے لیے پاک بیویاں لے کے بیٹھا ہوں, جنہیں مٹی سے نہیں بنایا, آگ سے نہیں بنایا, پانی ہوا سے نہیں بنایا, جنہیں تیرے رب نے اس انگوٹھے سے, پاؤں سے, کہ انگوٹھے سے لے کر اور گھٹنے تک زعفران کی آمیزش, گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک کی آمیزش, چھاتی سے گردن تک عنبر, گردن سے سر تک کافور, اور چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے. جب وہ مسکراتی ہے تو ساری جنت میں موسیقی کے سر بکھر جاتے ہیں, جنت بھی جھوم جاتی ہے. جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانت جب کھلتے ہیں اور کھلتے ہیں تو اس کی چمک سے جنت اوپر سے لے کر نیچے تک روشن ہو جاتی ہے. فرشتے کہتے ہیں یہ چمک کیسی چمک ہے؟ تو ان سے فرشتوں سے جنتی پوچھتے ہیں یہ چمک کیسی چمک ہے؟ تو ان سے فرشتے جواب دیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں جنت کی ایک بیوی اپنے خاوند کے سامنے مسکرائی ہے, اس کے دانتوں سے جنت جگمگائی ہے, اس کا وجود شیشے کی طرح شفاف, اس کی محبت بیدار, اس کی وفا بدلنے سے پاک, اس کا بول گالی گلوچ سے پاک, اس کی جوانی بڑھاپے سے پاک, اس کا حسن میک اپ اور سرخی پاؤڈر کی محتاجی سے پاک, اس کی زندگی موت سے پاک, اس کی محبت نفرت سے پاک, اس کی بقا فنا سے پاک, اس کا ناز و انداز, اس کا ناز و انداز ایک پل میں, ایک قدم میں کیا ہے, کیسا ہے. ایک قدم جب اپنے خاوند کے لیے چل کے آتی ہے تو ایک لاکھ قسم کے ناز و انداز اپنے خاوند کو دکھاتی ہے. اس کے بکھرے ہوئے شانوں پہ بال جو پاؤں کی ایڑی تک جاتے ہیں, بالوں کا ایک گچھا نہیں, چند بال توڑ کے سرگودے میں رکھ دو تو زمین سے لے کر آسمان تک اللہ سب روشن کر, سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں, مردوں سے بات کرے مردے زندہ ہو جائیں, زندوں کو جھلک دکھائے, ان میں زندگی کی برقی لہر دوڑ جائے, اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے اندھیرے روشن ہو جائیں, سورج کو پوروا دکھائے انگلی کا تو سورج اندھا بے نور ہو جائے, آسمان پہ بیٹھ کے دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے تو اللہ جل جلالہ کے محبوب کا ارشاد ہے کہ کائنات اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے. یہ وہ خوبصورت بیویاں ہیں جنہیں اللہ کا نبی ہمیں خوشخبریاں دے رہا ہے اور اللہ ہمیں بتا رہا ہے عندہم فیہن قاصرات الطرف ولمن خاف مقام ربہ جنتان. دو جنتیں ہیں, کیسی ذواتا افنان, کیا بتاؤں کہ کیا حسین ان کے درخت ہیں اور کیا ٹہنی در ٹہنی, شاخ در شاخ ان کے اندر سے نکلے ہوئے پھول پھل اور خوشے ہیں. دو جنتیں چھوٹی ہیں, ومن دونہما جنتان, وہ کیسی ہیں, مدہمتان, وہ بڑی سرسبز ہیں. اوپر کی جنت میں کیا ہے, اوپر کی جنت میں کیا ہے, فیہما عینان تجریان, اس میں چشمے ہیں بہتے ہوئے. نیچے کی جنت میں کیا ہے, فیہما عینان نضاحتان, اس میں چشمے ہیں فوارا مار کے اوپر اٹھتے ہوئے. اوپر کی جنت میں کیا ہے, فیہما من کل فاکہت زوجان, ہر پھل کا جوڑا جوڑا بے شمار بے حساب. نیچے کی جنت میں کیا ہے, فیہما فاکہت ونخل ورمان, پھل کی ہر قسم اور کھجور کی ہر قسم, انار کی ہر قسم. اوپر کی جنت میں کیا ہے, متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجنل جنتین دان، وہ بیٹھے ہوئے بڑے خوبصورت قالینوں پر، قالین تختوں پر، اللہ تعالیٰ نے نا قالین کے اوپر کے حصے کو نہیں بتایا، قالین کے اوپر کے حصے پر ہم کڑھائی کرتے ہیں، نیچے دھاگے ہوتے ہیں، کرتے کے یہاں کڑھائی ہوتی ہے، نیچے دھاگے ہوتے ہیں، نیچے کوئی کڑھائی نہیں کرتا، ساری کڑھائی کشیدہ کاری اوپر اوپر، نیچے نہیں. اور میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے، او میرے بندے، اوپر والی جنت کے جو قالین ہیں ان کا جو نیچے والا حصہ ہے نا، وہ میں نے استبرق بنایا ہے، تو تو سوچ میں نے اس کے اوپر کیا کشیدہ کاری کی ہوگی. جو نیچے بچھ جاتا ہے وہ ایسا ہنسی ہے کہ تیری آنکھیں چکا چوند ہو جائیں، تو اوپر والا کیسا ہوگا؟ اوپر پھل چھکے ہوئے، خوشے پکے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، پانی بہتے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، غلام کھڑے ہوئے، دائیں بائیں جنت کی حسین بیویاں بیٹھی ہوئی، نظریں چھکائی ہوئی، حسن کا پیکر، جمال کا پیکر، وفاؤں کا پیکر، ہر ہر صفت میں کامل اور ہر ہر عیب سے پاک، اور ایمان والی مومن عورت سرگودے میں اپنے خاوند کا ساتھ دینے والی ایمان والی عورت، وہ اس جنت کی حور سے بھی 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی. ابے مفت کا سودا میرا رب نہیں کر رہا، مفت کے سودے نہیں ہیں، مفت کے سودے نہیں. شراب چھوڑو، یہ دیکھو، یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، کئی خود آؤ بھائی ان کو پلاؤ کافوری شراب، خود ڈال کے پی رہے، خود ڈال کے پی رہے. ایک اس سے بڑا درجہ، یسقون فیہا کأسن کان مزاجہا زنجبیلا، ایک درجہ اوپر ہے جہاں ان کو فرشتے پلا رہے، غلام پلا رہے، حوریں پلا رہی، نوکر پلا رہے، بیویاں پلا رہی، ایک درجہ اس سے اوپر ساقی نرالا، اور وہ عالم دو بالا کہ وہاں ساقی اللہ خود ہے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ پیش کرے، کوئی چیز ادھار نہیں ہے، کوئی کام بیگار نہیں ہے، نظریں جھکا، اللہ تجھے اپنے چہرے کا دیدار نصیب کرے گا، کانوں کو بند کر، اللہ تجھے جنت کی موسیقی سنائے گا، شہوتوں کو نکاح کا پابند کر، اللہ تجھے جنت کی حسین دینی عطا فرمائے گا، حرام کھانے سے لوٹا، حرام سے لوٹا، اللہ تجھے جنت کے کھانے کھلائے گا، کسی کا حق نہ مار، کسی کی زمین نہ دبا. ارے کیا چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پہ زندگیاں کھپا دی اور اپنے آپ کو برباد کر دیا، مٹ جانے والی جھوک، فنا کی جھوک پہ بڑے خوش ہو رہے، بڑے فخر کر رہے، یہ بنا دیا، یہ خرید لیا، یہ خرید چکا ہوں، یہ خرید رہا ہوں، اس کی بات، اس کا وہ کیا کہتے ہیں بیانہ، اس کا بیانہ دے چکا ہوں. ارے میں تجھے بتاؤں، میں گاؤں میں تھا تو ایک ہمارا مجذوب بھائی تبلیغی وہ آ گیا، تو ہمارے علاقے کا اچھا زمیندار ہے، کہنے لگا آج میں انہوں ملتے آیا، میں نے آج گل کی تیمار صاحب تین میری زمین ہے کو جائیے، میں تو جانتا ہوں وہ اچھا بڑا زمیندار، وہ بالکل کنگلا فقیر. کہنے لگا میں انہوں آخیا ہے مار صاحب تیرا میرا رقبہ ہک ہو جائے، وہ کہنے لگا او کہ میں انہوں آخیا تیری قبر بھی چار ہاتھ میری بھی چار ہاتھ، باقی تو کہیں ہور دس، تیری قبر بھی چار ہاتھ میری بھی چار ہاتھ، تیرا رقبہ بھی چار ہاتھ میرا بھی چار ہاتھ، باقی کیڑی گل ہے جن تو بندے ٹپتے کھلوتے ہیں. آؤ چھوڑ جانے والی چھوک ہے، دیکھو دیکھو جو اللہ کا ایک اینٹ موتی کی گھر بن رہا ہے، ایک اینٹ موتی، دوسری یاقوت، تیسری زمرد، چوتھی چاندی، پانچویں سونا، اور یہ خالی نام ہے، حقائق پتہ نہیں کیا ہے، مشک کا گارا، زعفران کی چھت، اور میرے رب کا عرش اس کا لنٹر بن کے پڑ جائے گا، اللہ کا عرش چھت بنے گا، اور اسے سجا دیا، بنا دیا، مہکا دیا. میرے بھائیو آ جاؤ مسجدوں میں، آ جاؤ، یہ دولت مسجد سے ملتی ہے، مسجد والے بنو، حکومت والے خود پیچھے پیچھے پھریں گے، مسجد والے بنو، اللہ دنیا والوں کو جھکا دے گا. قتیبہ بن بکار کی مجلس میں احمد بن طولون مصر کا بادشاہ آیا کرتا تھا. دیکھو دنیا داروں سے، بادشاہوں سے تعلق بناؤ گے، دین کا گھاٹا کھاؤ گے، دین کا گھاٹا کھاؤ گے، ان کو ان کی دنیا کے حوالے کرو، وہ دنیا میں دوڑے تم آخرت میں دوڑو، وہ کرسی کو دوڑے تم جنت کو دوڑو، وہ اسمبلیوں کو دوڑے تم جنت الفردوس کو دوڑو، اس دوڑ میں وہ ہار جائیں گے تم جیت جاؤ گے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے مریں گے، تم اپنا سب کچھ لے کے مرو گے، ہماری دوڑ آخرت کی بن جائے، جنت کی بن جائے۔ احمد بن طولون ان کی مجلس میں آتا، ان کا آواز سنتا، اور 1000 دینار سونے کے سکے، آج کا 1 کروڑ روپیہ ہے، ان کو ہدیہ کرتا، 18 سال آتا رہا، 18000 دینار دیے، 18 کروڑ۔ اب سوچا کہ اب تو ہوں تو مولوی میرے بوجھ جا گیا، اتنے پیسے دیتے ہیں، جو مرضی فتویٰ لے لو۔ ایک دن ایک پرچہ لے کر آ گیا، جی اس پہ دستخط کر دیں۔ کہ کیا ہے؟ بس آپ اس کو چھوڑیں، دستخط کریں۔ پڑھا تو ایک ناجائز کام میں فتویٰ مانگ رہا ہے، ارشاد فرمایا یہ تو حرام ہے، میں اس پہ دستخط کبھی نہیں کروں۔ وہ کہنے لگا اچھا، ہماری بلی ہمیں میوں، ہم سے نذرانے بھی لیتے ہو اور ہمیں فتوے بھی نہیں دیتے ہو، میرے پیسے واپس کرو یا یہاں دستخط کرو یا لٹکا دوں گا الٹا۔ اسے پتا تھا مولوی تو فقیر ہوتے ہیں، کہاں پیسہ اس کے پاس باقی ہوگا۔ کہا یہ بہت اچھا، اندر تشریف لے گئے، 18 تھیلیاں جیسے ان کی مہر سلامت تھی اسی طرح سلامت مہر لے کر آئے اور اس کے منہ پر یوں ماری اور فرمایا میرے ایمان کی قیمت صرف 18000 لگائی ہے تم، صرف 18000 میں تو میرا ایمان لینا چاہتا ہے، جا جا تیرے جیسے بادشاہ میری نظر میں مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ مسجدوں کے ستون بن جاؤ، فرشتے تمہیں دعائیں دیں، مسجدوں کی چٹائیاں بن جاؤ، فرشتے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ کی قدر سیکھو۔ آج کی نسل ٹیلی ویژن کے سامنے پیدا ہوئی ہے، ٹیلی ویژن کے سامنے جوان ہوئی ہے، انہیں کسی نے بتایا نہیں ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، یہ کالج اسکول، یہ تو صرف 2 اور 2 4 پڑھا رہے ہیں، ان بیچاروں کو خود نہیں پتا کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں، ماں کسے کہتے ہیں، یہ نسل کو کیا بتائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تم دیکھو، جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا اللہ ہی جانے کب آئے گی، کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ ماؤں سے نوکر جیسا سلوک کریں تو سمجھنا قیامت آ رہی ہے، عرب لمبے لمبے بلڈنگیں بنائیں تو سمجھنا قیامت آ رہی ہے، ماؤں کو اولاد کہہ رہی چکر، باپ سے بیٹا کہہ رہا ہے تو میرے واسطے بنایا کی ہے، تو میرے واسطے کیتا کی ہے، باپ سے بیٹا کہہ رہا ہے او میرے عزیز اگر یہ جزا سزا کا جہاں ہوتا تو کب کا زمین میں دھنس چکا ہوتا۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا ہے اور میرا مال خرچ کر دیتا ہے، آپ نے کہا اچھا بلاؤ، اسے بلایا گیا، ان کو پتا چلا میرے بیٹے نے میری شکایت کی تو ان کو بڑا دکھ ہوا، انہیں دل ہی دل میں کچھ شعر کہے، زبان سے نہیں دل دل میں۔ جب مجلس میں آئے تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس سے کہیے کہ تیرا کیس بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان پہ ادا نہیں ہوئے، پر اللہ نے عرش پہ سن لیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ کے رب پر جو اس کو بھی سن لیتا ہے، دھڑکنوں میں اٹھنے والی صدائیں، خیالات کی دنیا میں ابھرنے والے نقوش حروف بھی وہ سن لیتا ہے، میں قربان جاؤں آپ کے رب پہ۔ آپ نے فرمایا بتا بتا تو نے کیا کہا تھا، کہا جی بس مجھے پتا چلا میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو میں نے کہا تھا غضوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما اجني عليك وتنهل واذا ضاقتك بالسقم لم ابد لسقمك الا ساهرا اتململ كاني انا المطروق دونك بالذي طردت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغايه التي اليها مدى ما كنت فيك اؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليت إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل یہ وہ دردناک فریاد ہے جس نے اللہ کے نبی کو بھی ہچکیاں لگوا دی. میرے بچے میں نے تو تیری کبھی بھی شکایت نہ کی, تیری آنکھیں کھلی اور کچھ شکایتوں پہ آ گیا. وہ دن بھول گئے جب میں تمہیں گود میں لیے بیٹھا رہتا تھا, تجھے اپنے بازو پہ اٹھا کے چلتا رہتا تھا, میرا بازو تھک جاتا تو دوسرے پہ اٹھا لیتا, وہ تھک جاتا ادھر اٹھا لیتا, وہ تھک جاتا کمر پہ بٹھا لیتا, وہ تھک جاتی کندھے پہ بٹھا لیتا, سارا دن سرگودے کی خاک آنتا تجھے تازہ روٹی کھلانے کے لیے, سارا دن سرگودے میں دھکے کھاتا تجھے ٹھنڈی ہوا دینے کے لیے اور تجھے نرم سیج پہ سلانے کے لیے. تو بیمار ہوتا تجھ سے پہلے میں بیمار ہوتا, تو روتا میں چیختا, تو تڑپتا میں چلاتا, تیری ہائے میری آہ میں بدل جاتی اور تیرا کرہنا میری فریاد میں بدل جاتا. میں تیرے سرہانے بے قرار بے روح کی طرح میں تجھے دیکھتا, میں روتا میں تڑپتا, ہائے بچہ بیمار ہے کہیں مر نہ جائے, تیری ماں الگ روتی میں الگ روتا, ہم تجھے دیکھ. جی یاد مجھے ٹائیفائڈ بخار ہوا, ساری رات میری ماں میرے سہنے جاگتی ہے, تو جوان ہوا میں بوڑھا ہوا, جوانی نے تجھ میں رنگ بھرا, بڑھاپے نے میرے سارے رنگ مٹا دیے, جوانی نے تجھے سیدھا کیا, بڑھاپے نے مجھے چھکا دیا, جوانی تجھ پہ بہار لائی, بڑھاپا مجھ پہ خزاں لایا, جوانی نے تیرے درخت کو لہلایا اور بڑھاپے نے میرے پتے جھاڑ کے مجھے ننگا کر دیا. اب مجھے سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے تجھے پکارا, کیونکہ میں نے تجھے برسوں پالا برسوں کھلایا, تو مجھے امید لگی کہ میرا بچہ میرا سہارا بنے گا میرا آسرا بنے گا. پر ایک دم تیرے انداز بدلے, تیرے طور بدلے, تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئیں اور تم نے مجھے ایسے گھور کے دیکھا جیسے میں تیرا باپ نہیں تیرا نوکر ہوں, تم نے مجھے ایسے ڈانٹ پلائی کہ جیسے میں نے تیری پرورش نہیں کی تو نے میری پرورش کی ہے. اچھا میرا بچہ میں بھول گیا, تو نے مجھے پالا ہے میں نے تجھے نہیں پالا, میں بھول گیا ہوں, میں اپنے ماضی کو دفن کرتا ہوں, میں اپنی سچ کو جھٹلاتا ہوں, میں اپنی تصدیق کی تقریب کرتا ہوں. ہاں ہاں نہیں کیا, ابھی بھی میں اس ان اشعار کا حق ادا نہیں کر سکا. باپ کی آنکھوں سے آنسو, داڑھی تر, آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا, یہاں سے اس کے بیٹے کو اٹھ جا, دور ہو جا میری نظروں سے, تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. اے ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ بڑا گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا ماں زندہ ہے کہ مر گئی, خالہ زندہ ہے کہ جی, کہ جا اس کی خدمت کر معاف ہو جائے گا. قدر کرو اپنے ماں باپ کی, نمائیوں کی, اپنی بہنوں کی قدر کرو. پنجاب کے زمیندار نہ بنو جو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, جو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے, جنہیں ان کی مائیں نہیں جنتی, جنہیں وہ کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کے لاتے ہیں, جو پٹواریوں سے زبردستی جائیدادیں اپنے نام کرواتے ہیں. کوئی بہن فقر میں مبتلا ہو کر بھی بھائی سے مطالبہ کر بیٹھے, آگے کہتے بڑی بے حیائے, براما کو لو حق منگنی ہے, براما کو لو زمینہ منگنی ہے, ہے بے حیا تو وہ ہے جو ایک پیٹ سے جنم لینے والی اور ایک چھاتی سے دودھ پینے والی بہن کا حق مار گیا، کھو گیا۔ ارے ڈاکہ پڑے تو پولیس کو گالیاں، چوری ہو تو پولیس کے خلاف جلوس۔ یہ کتنے ذمہ دار ہیں جنہوں نے بہنوں کو ڈاکے مار کے حق کھا لیے، کتنے تاجر ہیں جو اپنی بہنوں کا حق کھا گئے، پی گئے۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے جس کو اللہ دو بیٹیاں دے یا دو بہنیں دے، کبھی بیٹی ہوتی بہن نہیں ہوتی، کبھی بہن ہوتی بیٹی نہیں ہوتی، پھر وہ ان کو پالے، پروان چڑھائے، پرورش کرے، خرچ کرے، پھر اپنے ہاتھوں سے ان کی ڈولی اٹھائے، پھر انہیں روانہ کرے، انہیں سسرال کے گھر پہنچائے، اور پھر شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہے کرتا رہے، یہاں تک کہ مر جائے تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ او پنجاب کا ذمہ دار، او میں بھی اسی برادری سے ان کو ذرا زیادہ منہ چڑھ کے بول رہا ہوں، اپنوں کو کہتے ہوئے ذرا بے باکی ہوتی ہے، میری قوم ہے، میری برادری ہے۔ یہ نہیں دیتے بیٹیوں کو حصہ، یہ نہیں دیتے بہنوں کو حصہ۔ کوئی نماز نہ بچا سکے گی، کوئی روزہ نہیں بچا سکے گا، حج زکات عمرے دھرے رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے بیٹیاں دیں، بیٹے دیے، اٹھا دیے، نسل نسل بیٹی سے سید فاطمہ کی اولاد کہلائی۔ تو بیٹیوں کو ایسے کوڑے پر پھینک دینا مت دو، جہیز زمین کا حصہ دو، شادی سادی کرو۔ یہ مہندی کی رسم کہاں سے آئی؟ کوئی میری کوئی فاطمہ کی مہندی رچائی گئی تھی، کوئی سکینہ کی مہندی رچی تھی، کوئی زینب خدیجہ کی مہندی رچی تھی، یہ ہندو کی رسم ہے۔ ویسے تو ہندوستان سے نفرت، طریقوں سے پیار، نہیں نہیں نہیں نہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی طرح بیاہیں، شادی سادی، جائیداد میں حصہ، ایک روپے میں بھی بنتا ہے تو روپے، چار آنے بنتے چار آنے، کروڑ بنتا ہے کروڑ دو، مرلہ بنتا ہے مرلہ دو، ایکڑ بنتا ہے ایکڑ دو، مربع بنتا ہے مربع دو، دکان بنتی ہے دکان دو، جو ہے دو، کل قیامت کے دن کہیں اسی میں اس گرفت میں نہ آ جائیں۔ یہ معاشرت ہے، معاشرت معاشرت ہے، معاشرت وہ پاکیزہ جو اللہ کا نبی ہمیں دے گیا، سکھا گیا، بتا گیا، بے داغ زندگی، تاریخ کے صفحات پہ نقش، آپ کی زندگی کا ایک ایک نقش نقش ہے، ایک ایک بول نقش ہے، ایک ایک ادا، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکون، خلوت، جلوت، سفر، حضر، قیام، قعود، جہاد، سیاست، حکومت، زراعت، تجارت، برادری، بھائی چارہ، اخوت، امام بن کے دکھایا، قائد بن کے دکھایا، رابر بن کے دکھایا، ہادی بن کے دکھایا، باپ بن کے دکھایا، خامن بن کے دکھایا، نماز پڑھ کے دکھائی، نماز پڑھا کے دکھائی، تہجد پڑھ کے دکھائی، رو کے بھی دکھایا، ہنس کے بھی دکھایا، بیٹھ کے بھی دکھایا، چل کے دکھایا، کھا کے دکھایا، کما کے دکھایا، تلوار اٹھا کے دکھایا، عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے دکھایا، مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کے بیٹھ کے دکھایا، مصلی پہ کھڑے ہو کے دکھایا، احرام باندھ کے دکھایا، حج کر کے دکھایا، عمرہ کر کے دکھایا، طواف کر کے دکھایا، سجدے کر کے دکھایا، روزے رکھ کے دکھایا، مال خرچ کر کے دکھایا، معاف کر کے دکھایا، در گزر کر کے دکھایا، برے سے اچھا بن کے دکھایا، گالی دینے والوں کو دعا دے کے بتایا، دعا دے کے سکھایا، در گزر کرنا سکھایا، معاف کرنا سکھایا، سخاوت سکھائی، پردہ ڈالنا سکھایا، ستاری کو سکھایا۔ ارے میرے بھائی ہو، اور یہاں تو بھائی بھائی کے گڈے باندھ رہا، ڈھول بجا رہا، او کیتی جاندہ جے، میرا نبی بڑے سے بڑے مجرم پر چادر ڈالنے آیا، ستار بن کے آیا، ستاری کی چادر لے کر آیا، اپنی کملی میں چھپایا، زندگی کی ایک ایک ادا موجود محفوظ صورت سیرت مورت خلوت جلوت سفر حضر قیام خروج ہر ادا موجود ہے محفوظ ہے. کسی نبی کی کا نسب محفوظ نہیں, کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں, کسی نبی کی تاریخ پیدائش محفوظ نہیں. میرے نبی کی زندگی محفوظ, تاریخ پیدائش محفوظ, 22 اپریل 571 عیسوی, یکم جیٹھ 628 بکرمی, 12 ربیع الاول اور عام الفیل اور پیر کا دن اور تہجد کے 4:45 پر یہ عالم روشن ہوا میرے نبی کی آمد سے. کسی نبی کا نسب موجود نہیں, محفوظ نہیں. میرے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک 80 دادے یوں چلتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناہور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. ہاں کھلی کتاب ہے میرے محبوب کی زندگی, کھلی کتاب, روشن کتاب, چمکتا سورج, دمکتا آفتاب, وہ سورج جس پہ رات نہیں, وہ چاند جس میں داغ نہیں, وہ تارا جو ڈوبتا نہیں, وہ آسمان جو ہمیشہ برقرار رہے گا. یہ آسمان کی بلندیاں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی, میرے نبی کا سورج قیامت میں بھی چمکے گا, حشر میں بھی چمکے گا, دنیا میں بھی چمکا. اور تو اور بتاؤں, ارے دنیا سے جانے کے بعد بھی برکات ثمرات انوارات ایسے موجود. ایک قصہ سنو, اس کو نقل کیا ہے علامہ نووی نے اپنی کتاب المجموع میں, ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں. یہ دو لوگ حدیث کے امام, ابن کثیر تفسیر و حدیث کے امام اور نووی حدیث کے امام ہیں. اگر ایسے بڑے آدمی اس واقعے کو نقل نہ کرتے میں یوں نہ سناتا. علامہ عتبی قبر مبارک پر بیٹھے ہوئے درود پڑھ رہے, دعا پڑھ رہے, یا کچھ پڑھ رہے. ایک بدو آیا کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ. پھر کہنے لگا آپ کے رب نے کہا ہے ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. یا رسول اللہ, آپ کے رب نے کہا ہے اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں پھر آپ کے پاس آ جائیں اور میرے دربار میں معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے معافی مانگیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا. اب آپ تو چلے گئے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, مستغفرن مستشفن بکا الی ربی مستغفرن بذنوبی, گناہوں کو مانتا ہوں, اس پہ توبہ کرتا ہوں, آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے. اس کے بعد اس نے چار شعر پڑھے, دو شعر آج بھی جالی مبارک کے ساتھ جو دو ستون ہیں اس پر وہ شعر لکھے ہوئے ہیں. دو کتاب میں ہیں, دو موجود ہیں. اللہ ترکوں کے درجے بلند کرے, وہ لکھوا گئے ایسا جو اس کو مٹائیں تو وہ سارا بدصورت ہو جائے. پہلا شعر, یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفدا لخبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. یہ دو شعر آج بھی موجود ہیں, جو حج پہ ابھی جائیں گے وہاں غور کرنا, نظر آئیں گے دونوں ستونوں پر. اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے کی برکت سے زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا, زمین کا باہر بھی پاک ہو گیا, پہاڑ بھی خوشبودار, دامن بھی خوشبودار, اندروں بھی خوشبودار, بیروں بھی خوشبودار. میں اس قبر پہ قربان جاؤں جس میں آپ آرام کر رہے, آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے, آپ کا کرم بھی ہے اور آپ کی عطا بھی ہے. یہ دو شعر. اگلا, انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم. جب پل صراط پہ قدم پھسلیں گے, ڈگمگائیں گے, وہاں آپ کی شفاعت ہمارے کام آئے گی اور آپ کی شفاعت سے اللہ ہمارے بیڑے پار کرے گا. وصاحبا کا لا انساهما ابدا من السلام علیکم میں اجل القلم. اور میں ابو بکر اور عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا, ساری امت ان کے احسان تلے دبی ہوئی ہے. یا رسول اللہ, میرا آپ پر اور آپ کے ساتھی ابو بکر اور عمر پر سلام ہو, کب تلک کب تلک وہ بدو تیری فصاحت پہ قربان جاؤں. جب تک قلم کار کا قلم چلتا رہے, ادیب کا قلم ادبی شاہپارے تیار کرتا رہے, جب تک مصنفین کاغذ کو کالا کرتا رہے, یا رسول اللہ جب تک قلم کی حرکت جاری رہے, میرا سلام بھی آپ پہ آتا رہے. یہ کہا اور اٹھ کے چلا گیا, چل دیا. عتبی سو گئے, آنکھ لگ گئی, نیند میں دیکھا محبوب مصطفیٰ تشریف لائے. کہا عتبی ادری بھاگو, پکڑو میرے امتی کو اور اسے بتاؤ تیرے اللہ نے تجھے معاف کر دیا. جانے کے بعد بھی جس کی برکتیں برقرار ہوں, آ جاؤ بھائی آ جاؤ, آج غلام رسول بن جائیں, آج غلام رسول بن جائیں, اس کی وردی بھی پہنو, اس کا کام بھی کرو. پوری زندگی میں ہماری شناخت ہے, ہماری ایک پہچان ہے ہر چیز میں, اور اللہ تعالی نے ہمیں اس کی ختم نبوت کی وجہ سے اقوام عالم تک پیغام حق کو پہنچانا ذمہ لگایا ہے. اس کے لیے نکلو, میرے لیے نہیں, تبلیغی جماعت کے لیے نہیں, اپنے لیے نکلو, اللہ کے دین کے لیے نکلو, اللہ کی رضا کے لیے نکلو. پچھلی پر کرو توبہ, دوبارہ میں دہراتا ہوں, توبہ کر لی نا سب نے بھائی, پکی توبہ ہے نا؟ ہاں, سارے جہان سے توبہ کرانی ہے, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. نہیں, ہمارے لیے راحت اور ہمارے لیے گھر اور ہمارے لیے چین اور ہمارے لیے وادیاں اور ہمارے کہسار اور ہمارے مرغزار اور ہماری محفلیں اور ہماری مجلسیں, وہ تو سب آگے سج رہی. روزانہ اللہ جنت سجا دیتا ہے, دن میں 5 دفعہ روزانہ سے سجاتا ہے, روزانہ سجاتا ہے. بتاؤ وہ کیسا شاہکار بن رہا ہوگا. تو پچھلی پر توبہ, ٹھیک ہے نا بھائی, پکی بھی اور سچی بھی, اور آئندہ مقصد بدلو, کام بدلو. تاجر زمیندار, یہ ضرورتوں کی چیزیں ہیں, نہ کہ ہمارے مقصد اور کام ہیں. ہم اللہ کے محبوب کے غلام اور آپ کے پیغام کی صدا لگانا یہ ہمارا کام. ہم اللہ کے محبوب کی غلامی میں آپ کے کمی بن کر آپ کا کام کریں گے. اللہ تعالیٰ بڑی سیتی دے گا. یہاں پر یہ جو میں نے نصب سنانا شروع کیا نا, اس کے پیچھے بھی یہی بات تھی. تو مجھ سے کہتا ہے نصب ہی سناتا رہتا ہے. ہاں وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ. میں کیا کروں, ہم لوگ لوکل ذمہ دار ہیں، لوکل ذمہ دار. ہماری کچھ روایات ہیں جو اب ٹوٹ گئی ہیں، شہروں نے توڑ دی، شہروں میں آ گئے نا ذمہ دار، بخیل ہو گئے، ضرورتیں بڑھ گئیں، ذمہ داروں کے پاس پیسے ویسے ہی تھوڑا ہوتا ہے، اور اوپر سے شہروں میں آ گئے، خرچے بڑھا لی، سخاوت ختم، تاجر ویسے ہی گن گن کے چلتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے سیدھا سادہ، اپنا اے پتا آیا کتنا نا اے پتا گیا کتنا، کدی حساب ذرا تقسیم دا پتا ہی کوئی نہیں، تاجرا روکڑ ملاونی ہوں، وہ پیسہ گھٹتا پیا، دکان بند نہیں کرنی، پیسہ رلاونا ہے. یہ حساب کتاب بےچارے ذمہ داروں کو نہیں ہے، کھلے دل کے لوگ ہوتے، لیکن شہروں نے ان کو بھی بخیل بنا دیا. تو ہمارے مراسی ہوتے تھے، میرے بچپن کا زمانہ مجھے یاد، وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، صرف دیرے میں بیٹھ کر کہتے تھے وہ ہو دیرے سلامت میاں اللہ باغ دے میاں تلی دے میاں گانے دے. کوئی آٹھ دس ہمارے دادے پردادے کے نام ان کو یاد تھے، مجھے تین چار یاد ہیں، آگے نہیں یاد. وہ صرف آ کر نہ ان کی جھوٹی تعریف کرتے، جھوٹی تعریف، ہمیں پتا ہے کہ یہ صرف ٹوپا دانے کا رہنا تاں تعریف کی جانا ہے، لیکن ہم اپنی جھوٹی تعریف سن کے خوش ہو جاتے ہیں، ان کے ٹوپے بھر دیتے اور ان کے بوریاں بھر دیتے. میں نے اس روایت کو آج تک باقی رکھا ہوا ہے، میں نے اس کو نہیں توڑا. جب بھی وہ آ جاتے ہیں ان کے آنے کا انداز یہ بھی ہمارا گیٹ دور ہے جمر، تو جو اندر آئیں گے نا تمہیں میاں طارق جمیل دے دیرے سلامت قیم پیرون، میاں اللہ باغ دے دیرے قیم، میاں نعت علی دے دیرے قیم. سنو نہ میاں نہ میرا دادا زندہ رہا، نہ میرا پیو زندہ رہا، وہ بھی مر گیا، دادا بھی مر گیا، اور میں بھی مر جاؤں گا، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. کبھی کوئی قائم رہا؟ بولو وہ کبھی کوئی قائم رہا؟ گرمی اللہ باغ دے دیرے قیم، میاں طارق جمیل دے دیرے قیم، کبھی میرا دیرا قائم رہ سکتا ہے؟ شاہوں کے مٹ گئے ہم کیا ہیں. کل بیت ان طالت سلامتہا یومن ستدرکہن اکباؤ والحببو، کوئی دیرا کتنا سلامت اور آباد کیوں نہ رہے، ایک وقت آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، لیکن صرف اس پر کہ پیو دادے دا نام تو چاہیے کھلا میاں نہ چلے میاں گاڑ اگو کو بولی جا کر میں تو آدھے کوئی نہیں ہے جی، میں کہا اچھا بھائی آ جاؤ بھائی آ جاؤ. کبھی سو روپے سے کم پہ راضی نہیں ہوتے، ہمیشہ سو روپے لے گئے. ارے میں عید پہ تھا تو آ گئے، آخر لگے میاں اس باری ساوا نوٹ لینا رتا نہیں لینا 500، اور مجھے پتا ہے سارے چرسی ہیں جا کے پتہ نہیں کیا بھنگ گھوٹ کے پیئیں گے یا چرس پیئیں گے، کچھ آٹا بھی لے لیں گے، کچھ دال بھی لے لیں گے، لیکن صرف اپنی جھوٹی تعریف پر خوش ہو کر آج تک جہاں اپنی جہاں تک اپنی بسات ہے میں ان کی خدمت کر رہا ہوں. پتہ نہیں میری تقریریں میری تبلیغ قبول ہے کہ نہیں ہے، پر میں نے یہ کام پکڑ لیا ہے کہ میں نے نبی کے باپ دادے کا نام لینا شروع کر دیا ہے. میں کہوں گا میں بھی آپ کا میراثی ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو چھوٹا سا ذمہ دار تھا، میں نے پیو دادے کے میراثیوں کو اپنی بسات کے مطابق دیا. آپ کو تو اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ملا ہے، کچھ ہمارا بھی دال دلیا ہو جائے، ممبر پہ بیٹھ کے میں دعویٰ کروں مخلص ہونے کا، یہ بڑا عجیب سا دعویٰ ہے، یہ تو مر کے ہی پتا چلے گا کون سہاگن. لیکن یہ کام میں نے پکڑ لیا، کہا بھائی نبی دی جس پڑھو، نبی دی جس پڑھو، ہمارے پنجاب کی ریت ہے، وہ جھوٹی ہے یہ سچی ہے، ہم جھوٹ پہ دیتے ہیں. تو یہ امید ہے شاید کوئی مراسیوں میں جگہ مل جائے. تو میرے بھائیو اللہ اس کے رسول کی غلامی کی صدا لگاؤ، پھرو پھرو بادل کی طرح، سورج کی طرح، جہان چمکے گا، عالم مہکے گا، جدھر جاؤ گے ہدایت کی ہوائیں چلتی چلی جائیں گی. اب اٹھو اور بولو کون بھائی نکت تیار. مرخہ 13 جنوری 2004، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مرکز سرگودا میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا توبہ کے آنسو، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلوی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813. اطراف بازار والے اذان پر سارا بازار بند کر دیتے ہیں. ابھی پتہ چلا کہ ان میں سے کچھ دکانیں پھر کھلنے لگ گئی ہیں. اگر اس بازار کے کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو پھر تجدید عہد ہو جائے اور باقی بازاروں والے بھی اس کی نیت فرمائیں کہ وہ اذان پر اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں جائیں گے. انشاءاللہ اللہ کی محبت پائیں گے اور دنیا اور آخرت کی آسانیاں پائیں گے اگر اس کے ندا اور صدا پر ہم اپنے کام چھوڑ کے جائیں گے. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں نا بھائی, نماز نہیں چھوڑنی ہے. اس مجمع میں جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے کنو بکے ہیں تو وہ اس کا عشر ادا کریں. اگر ایک لاکھ کا باغ بکا ہے تو 5,000 اس میں غریب کے ہیں. اگر 2,00,000 کا باغ بکا ہے تو 10,000 غریب کا ہے. بیسواں حصہ, لاکھ میں سے 5,000 چلا جائے تو کیا فرق پڑتا. دو گئی تو اللہ تعالی 10 گنا کر کے واپس کرے گا اور آگے بے حساب دے گا. جو تاجر بیٹھے ہیں ان کے پاس اگر پیسہ 1 سال پڑا رہا ہے اس کی زکات ادا کر. زکات بھی فرض کوئی نہیں, زمین بھی کوئی نہیں, پھر بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں, چاہے 1 روپیہ کیوں نہ ہو. ایک حدیث میں آتا ہے 1 روپے کا ثواب 1,00,000 سے زیادہ ہو گیا. سبق درہم میں آتا 1,000 درہم. پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کیسے زیادہ ہوا. ایک آدمی کے پاس 2 روپے, ایک کے پاس 1,00,000,000 روپے. 2 روپے والے نے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کیا, 1,00,000,000 روپے والے نے 1,00,000 اللہ کے نام پہ دیا, 2 روپے والے نے اپنے مال کا 1/2 آدھا حصہ اللہ کو دیا, 1,00,000,000 روپے والے نے کوئی 100واں 50واں 1,000واں حصہ اللہ کو دیا. جب تولا جائے گا تو روپے کا وزن بڑھ جائے گا. تو اگر زکات فرض نہیں اور زمین بھی کوئی نہیں تو بھی میں کہتا ہوں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں, چارہ نہیں دے دیں. صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر فقیر آیا, آپ نے کہا 1 کھجور دے دو. 1 کھجور اور دیکھنے میں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا, دے دو. تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. ہمارے ذمہ داروں میں کچھ پتہ نہیں, کوئی نہیں عشر دے سا. لہذا بھائی بہت سا مجمع دیہاتوں سے آیا ہوا ہے, سب کی خدمت میں گزارش ہے اس کا اہتمام کریں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. قرآن کی تلاوت کے لیے کچھ وقت ضرور مقرر کریں. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے تھوڑا تھوڑا ترجمہ دیکھ لیا کریں, 2 سطر 4 سطر, 1 رکوع آدھا رکوع, بہت فائدہ ہوگا. کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے مقرر کریں. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار, 1-1 تسبیح صبح 1-1 شام. باقی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ذکر کریں اتنا تھوڑا ہے. اپنے کام کاروبار میں سے سود کو نکالیں. جہاں سود کا نظام ہوتا ہے وہاں دنیا بڑی فقیر ہوتی ہے. اس لیے میں ہر بیان کے آخر میں ترغیب دیتا ہوں, بھائی زکات دو, عشر دو, صدقے دو. دنیا بہت غریب ہے, سودی نظام پر کبھی بھی معیشت خوشحال نہیں ہو سکتی. پاگل ہیں جو سود کے ساتھ خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں. آگ میں پانی, کہتے ہیں آگ بھی جلتی رہے اور پانی بھی اس میں ہوگی. سود کے نظام میں کبھی معیشت خوشحال نہ ہوگی. پیسہ بڑھ جائے گا, لوگ خوشحال نہیں ہوں گے. لوگ بدحال ہی رہیں گے. تو اس سے بھائی جن کو اللہ نے رزق دیا ہے خرچ کرو, اللہ واپس کرے زیادہ کرے. یہ شہر والے لوگوں کی من میں گزارش ہے جمعرات کو یہاں آیا کریں, یہاں بیان ہوتا ہے اللہ رسول کی بات ہوتی ہے, کوئی توڑ کی فرقہ واریت کی نہیں ہوتی, اللہ رسول کی بات ہوتی, سنا کرو ایمان تازہ ہو, رات قیام کرو صبح جاؤ, اپنے محلے کی مسجدوں میں وقت دو, مسجدیں اللہ کے گھر ہیں انہیں آباد کرو, ان میں بھائی تھوڑا وقت گزارو, اپنے گھروں میں بھی بچوں کو بٹھا کر صحابہ کے حضور کی سیرت کے واقعات سنو سناؤ, فضائل کی کتابوں میں سے پڑھ کے سناؤ انہیں, اپنے نبی کی زندگی, اپنے نبی کی سیرت, صحابہ کے واقعات, جنت جہنم, نماز, ذکر, تلاوت کے فضائل میں سناؤ, گھر والوں کا جذبہ بنے. کم از کم مہینے میں 3 دن ضرور لگایا کریں پابندی کے ساتھ. تو یہ تو آج بھائیو عہد کر لیں, اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے بھائی, مہینے میں 3 دن ضرور لگائیں گے, ٹھیک ہے, جاؤ گے نا 3 دن, بڑی مہربانی. بہت سے دیہاتوں میں لوگ جماعت کو داخل نہیں ہونے دیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے, ان کو بےچارے جیسے لوگوں نے پٹی پڑھائی کون سا کوئی تحقیق کرتا ہے, یہ تو رسول ہی نہیں مانتے. اب بتاؤ جو آدمی گھر چھوڑ کے نکلا ہوا ہے, داڑھی اس کے چہرے پر ہے, پگڑی اس کے سر پر ہے, اور سنت کے مطابق لباس ہے, گفتار ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ رسول نہیں مانتے, تو یہ کس کو مان کے یہ نقل اتار رہے ہیں؟ پھر ان کو سمجھاتے ہیں یہ ڈڈو ہو رہے اتو ہو رہے ہیں. تو وہ ایسے نادانوں کی باتوں میں نہ آؤ. اگر اس مجمع میں کوئی ایسے بھائی آئے ہوئے ہیں جو اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتے اللہ کے مسافروں کو, تو وہ توبہ کریں. ہمارے نبی تو کافروں کو گھر بلا کے کھانے کھلاتے تھے, پھر بات سمجھاتے تھے, ہم مسلمانوں کو مسجد سے دھکا دے کے نکال رہے ہیں, یہ تو ہمارے نبی کے اخلاق نہیں ہیں. اور یہ آگے کچھ کہتے بھی نہیں, نہ جواب دیتے ہیں, نہ گالی کے بدلے میں گالی دیتے ہیں, اور نہ اس بدتمیزی کے بدلے میں بدتمیزی کرتے ہیں. تو اخلاق کا نمونہ نبوت والا تو یہ پیش کر رہے ہیں, جن کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو رسول نہیں مانتے, اور جو رسول کو ماننے والے ہیں وہ سب سے بڑی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, مسجد سے اللہ کے مسافروں کو نکال دیں, الٹا مسجدیں دھوتے ہیں, مسجد پلیت ہو گئی, دو مسجد تو بھائی کافر کے آنے سے بھی پلیت نہیں ہوتی, مسجد نبوی میں کافر نہیں آتے تھے, مسجد میں آ کر بیٹھتے تھے, طائف والے آ کے بیٹھے, نجران والے آ کے بیٹھے, یمن والے آ کے, کہاں کہاں سے لوگ آ کے مسجد میں بیٹھے, یمامہ والے آ کے بیٹھے. تو کبھی اللہ کے نبی نے مسجد کو دھویا تھا؟ یہ کیسے پاگل دنیا ہے, مسلمان کلمہ گو نماز پڑھنے والے, ماتھوں پہ نماز کے محراب, اپنے گھر سے خرچہ لے کر بستی والوں کو کلمہ نماز کی بات سنانے والے, ان کو کہہ رہے ہیں کہ کافر ہیں, کہ وابی ہیں, نہ گستاخ کے رسول ہیں, مسجد پلیت ہوگی, نہ ان کو ڈوبار. اللہ کرے کوئی بھی اس مجمع میں ایسا نہ ہو, لیکن چونکہ پنجاب میں ابھی تک جہالت بڑی زیادہ ہے, اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھائی اس کا خیال رکھو, جماعتیں ہیں سنتے نہیں ہو تو نکالو تو نہیں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب 3 دن باقاعدگی سے لگائیں گے نا. چلو درود شریف پڑھو. الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وصل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرۃ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.